بسم الله استغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد evet. Cuma günlerinde bu saatlerde işte İslam fıkhını görüyoruz. Biliyorsunuz taharet babından başlayarak namaz konusuna yetiştik ve hala namaz konusu bizimle beraber devam ediyor. Bundan önceki bir iki dersimizde biz ilk derste, birinci derste şeye değinmiştik. Namazın terki küfür müdür, değil midir? O alimlerin delillerini sunduk. Geçen hafta da namazın terki küfür olmadığına dair diğer alimlerin delillerini sunduk ve hala devam ediyoruz. Demiştik ki alimler kendi aralarında namazın terki konusunda küfür müdür değil midir ihtilaf etmişler. Cumhura göre küfür değildir. Bazı alimlere göre küfürdür. Ve onların delillerini sunmuştuk. Ve burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Tirmidhi'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam اَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُوا شَعِيرًا. Ve biz bunu bu geçen hafta yine bu hadisi sunmuştuk. Yani bir kişinin kalbinde bir miskal zerre kadar iman veyahut da bir arpa tanesi kadar iman veyahut da bir buğday tanesi kadar iman varsa o kişi büyük küfür veyahut da büyük şirk koşmadığı müddetçe o kişi en sonda cehennemden çıkıp cennete gireceği Ehl-i Sünnetül Cemaat'in inancına göre ittifaklar. Ve bu hadis İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadistir. Yine İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği diğer bir hadiste diyor ki يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْاِيمَانِ. Ey kalbinde bir miskal zerre kadar iman varsa tamam mı? O kişi cehennemden en sondan cehennemden çıkarılacak. Yani ebediyen kafirlerle beraber cehennemde kalmayacak. Tamam mı? Kelime-i şehadeti söyleyip ve hayatı boyunca tamam mı? Kelime-i şehadet ile büyük küfür veyahut da büyük şirk çelişmediği müddetçe o kişi her ne kadar namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, zekat vermiyorsa, her ne kadar zina yapıyorsa, alkollü içki içiyorsa tamam mı? Büyük küfür ve büyük şirk koşmadığı müddetçe bu alimlere göre o kişi nedir? Kafir değildir. Ve delillerden bu delilleri öne sunuyorlar. Yine İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği diye bir hadiste diyor ki Aleyhissalatü Vesselam اَتَدْرُونَ مَا الْاِيمَانِ İmanın ne olduğunu bilir misiniz diye soruyor Aleyhissalatü Vesselam. Ve orada diyor ki شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Yani Aleyhissalatü Vesselam soru sorarken aynı zamanda cevabı kendisi veriyor. شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Ey kim? Tanıklık yaparak, yani şehadet yaparak Allah'tan başka hak mabud olmadığın, tamam mı? Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam de Allah Celle Celaluhu Resulü elçisi olduğunu kalben bildikten sonra tasdik ediyorsa, sonra diliyle ikrar ediyorsa bu kişi nedir? Bu hadise göre bu kişi mümindir. Ve biz bundan önceki derslerimizde biliyorsunuz Cibril hadisine değinmiştik. Cibril hadisinde dikkat ediyorsanız Cibril Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorarken imanı ile İslam'ı ayrı ayrı soruyor. Biz demiştik ki İslam tek başına bir yerde anıldığı zaman iman da içine giriyor. Veyahut da iman anıldığı zaman İslam içine giriyor. Ama iman ile İslam bir yerde ayrı ayrı şekilde zikredildiyse o zaman İslam zahiri manasını andırıyor. İman ise batini manayı andırıyor. Yani kalple ilgili iman. Ve bu hadiste dikkat ediyorsanız burada ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ki اَتَدْرُونَ مَا الْاِيمَانِ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Tamam. وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Ha, o zaman burada İslam da içine giriyor. Çünkü alimler diyorlar ki اِذَا اشْتَمَعَ الْاِسْلَامِ وَالْاِيمَانِ Tamam. تَفَرَّقَ اَيْ تَفَرَّقَ فِي الْمَعْنَى Yani manaları ayrılıyor. وَاِذَا تَفَرَّقَ اِشْتَمَعَ Veya ayrı ayrı zikredilirse o zaman ne olmuş oluyor? İslam imana giriyor veyahut da iman İslam'a giriyor. Burada da imanı zikrederken aleyhissalatü vesselam, o zaman burada dikkat ediyorsanız yani hem zahiren Müslüman olmuş oluyor hem de batinen. Niçin? Niçin batinen? Niçin aleyhissalatü vesselam burada imanla andırıyor? Çünkü bu kişi Allah Celle Celaluhu'nun tek Rab ve tek mabud olduğunu kalben tanıdıktan sonra kalben tasdik ediyor. Ve biliyorsunuz yani asıl itibarıyla ehli sünnet ve cemaatın ittifakıyla asıl imanın manası kalple tasdiktir. Tamam mı? Ondan sonra dille ikrar, azalarla amel etmek. Onun için Cumhur ile Ebu Hanife arasında bu konuda ihtilaf olmuş. Ve biz bu meseleyi işlemiştik geçmişte. Yani bundan bir sene önce tahmin ediyorum. İmanla ilgili konuşunca bunu güzel bir şekilde değinmiştik. Çünkü İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki kalpteki asıl iman hiçbir zaman artmaz ve eksilmez. Tamam mı? Asıl iman artmaz ve eksilmez. Çünkü asıl kalpteki asıl iman eksilirse veyahut da artarsa, yani tasdik demek istiyor ki tasdik, o zaman bu kişi dinden çıkar. Ha o zaman artan nedir? Artan amel üzeri olan amellerdir. Ey ameller ile iman artar ve eksilir. Dolayısıyla burada o zaman bu kişi kalben Allah Celle Celaluhu'nun hak ilah olduğunu, Muhammed Aleyhisselam da onun elçisi olduğunu, tamam mı? Ve bunu bildikten sonra kalben inanıyor, tasdik ediyor cezmen. Ondan sonra kalpteki inancı da diline ne yapıyor? İkrar ediyor. Çünkü bu marifet ve tasdik kalpte dışarıya vurmazsa kimin bu kişinin Müslüman olup olmadığını hiç kimse bilmez. Öyle değil mi? Ne zaman bilecek? Ya kelime-i şehadeti zahiren getirecek veyahut da namazı kılacak, orucu tutacak, zekatı verecek. Bu gibi şeylerle, yani zahiri amellerle o kişinin Müslüman olduğunu biliyorlar. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam döneminde münafıklar kalben Allah Celle Celaluhu'nun tek ilah olduğunu kabul etmedikleri için, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da onun elçisi olduğunu kabul etmedikleri için her ne kadar namaz da kıldıysalar, oruç da tuttuysalar, zekat da verdiyseler, cihat da yaptıysalar onları İslam'a sokmamıştır. Yani iman etmemiş oluyor. O zaman bu münafıklar zahiren Müslümandır ama kalben kafirdirler. Dikkat ediniz. Demek ki asıl mesele nedir? Asıl mesele kalpteki imandır. Eğer bu münafıklar kalben inanmış olsalardı, diğer Müslümanlar gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri olacaktı ve onların hakkında bunlar münafıktır diye ayetler inmeyecekti. Ha o zaman bunlar zahiren yaptıkları amellerin kalplerine işlemediği için bu insanlar münafık ismi verildi. Ve Allah Celle Celaluhu bunları tek tek Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptı? İsimlerini yazdırdı bazı sahabilere. Ha o zaman asıl itibarıyla kalpteki iman. Ha o zaman bu kişi kalben biliyor. Ondan sonra tasdik ediyor. Ondan sonra diliyle ikrar ediyor. Ve bunları söyledikten sonra büyük küfür ve büyük şirk işlemiyorsa o kişi sahih görüşe göre nedir? Mümindir. Ama nedir? Zayıf, imana sahip olan bir mümindir. Bu kişi iman dairesinden çıkaracak şey nedir? Büyük küfür veyahut da büyük şirk. Büyük küfür nedir? Büyük küfür İslami zaruri şeylerden bir şeyi inkar etmesi, yani ehli sünnet ve cemaatin üzerinde ittifak ettikleri bir şeyi, tamam mı? İnkar ederse, inkar ettikten sonra eğer cahilse mesela üzerine hüccet oluşturulur. Hüccet oluşturulduktan sonra yine ısrar ediyorsa o kişi velil emir veyahut da velil emirin naibi veyahut da İslam'ın tatbik edilmediği bir yerde oradaki alimler hücceti oluşturduktan sonra o kişinin küfrünü veyahut da şirkini ne yaparlar? İlan ederler. Değilse o kişi nedir? Mümindir. Veyahut da büyük şirk. Büyük şirk nedir? Büyük şirk, zamanla biz değineceğiz inşallah. Büyük şirk, mesela örnek vereyim. Örneğin Allah'tan başkası adına kurban kesmesi veyahut da Allah'tan başkasından imdat beklemesi. Tamam mı? Bu imdat beklediği kişi eğer gaib ise ve o kişinin o imdat edilen kişinin, tamam mı, o meselede gücü varsa eğer, hazır ise, onda bir mesele yoktur. Örneğin diyorum ki Muhammed kardeşime, Allah için bana yardım eder misin? Kalkmak istiyorum. Hadi istigase, yani bu nedir? Bu istigasedir. Ama buradaki istigase nedir? Caizdir. Ama bir kişi bir çıkmazlıkla karşı karşıya gelip de diyor ki meded ya Resulullah enkızni mesela. Meded ya Şah-ı Abdülkadir el-Geylani veyahut da Şah-ı Nakşibend veyahut da filan şeyh veyahut da filan şeyh. Tamam mı? Veyahut da meleklere veyahut da herhangi ibadet ettiği put veya neyse. Tamam mı? Ha o zaman bu nedir? İşte bu istigase büyük şirktir. Bu adam şirke düşüyor. Peki bu adam şirke düşerken yine alimler burada tafsil yapıyor. Tafsilat yapıyor. Diyorlar ki bu şirk koşan kişi gerçekten bu şeyin şirk olup olmadığını biliyor mu, bilmiyor mu? Çünkü bazı insanlar şirk koşarken bu şeyin şirk olduğunu da bilmiyorlar. Ve özellikle acemi toplumda. Ey Arap toplumun dışındaki toplumu, örneğin Amerika'da, Fransa'da, şurada, burada, daha doğrusu yani Türkiye'de de olabilir. Çünkü Türkiye'de de tevhid gereği gibi maalesef-i şedid ne yapılmamıştır, yayılmamıştır. Dolayısıyla Türkiye'de bile birçok insan, özellikle tarikat ehli, tamam mı, şeyhlerine aşırı derecede bağlı kalarak ne yapıyorlar? Onlardan istihase bekliyorlar. Ve bunu birçok kişiden duyduk ve birçok kişiden gördük. Mesela çıkmazlıkla karşı karşıya geldiği zaman ağzına ilk gelen veya aklına ilk gelen şey mesela medet ya Şah-ı Nakşibend veyahut da medet ya Abdülkadir el-Geylani. Ve ben şu kulaklarımla duydum. Türkiye'nin en meşhur hocalardan ve ben o hocayı da Allah için seviyorum. Çünkü ben inanıyorum ki o kişi bunu kastetmiyordu, bilmiyordu, cahildi. Öyle bir toplumda kalktığı için bu hocanın Türkiye'de nice binlerce insanların hidayetine sebep oldu. Ve hiç taviz vermedi. Yani şuculuk, buculuk, grupculuğu da oynamadı. Sadece Allah için konuşuyordu. Ve bu kaset burada Caliyet tarafından bana verdi. Dediler ki şu kaseti dinle. Eğer bu kasetteki konuşmalar güzelse biz bunu çoğaltıp burada Türklere dağıtacağız. Tamam dedim. Aldım, dinledim. Tabii orada sahneyi, bu konuşma da şeydeymiş, bir kandil gecesindeymiş ve orada konuşuyor. Herhalde sağdan soldan mescitte sesler mi geliyor, ne diyor? Orada kızıyor, diyor ki beni kızdırmayın diyor. Şu Kur'an'ı başınıza vuracağım. Bu birinci pot. İkincisi diyor, sizi Muhammed'e şikayet edeceğim. Bu ikinci pot. Üçüncüsü diyor ki medet ya Resulallah. Medet ya Resulallah. Bu üçüncü pot. Bu adam Türkiye'nin en meşhur hocalarından. Ama bu toplumda yaşadığı için, bunu da gereği gibi araştırmadığı için ben inanıyorum ki bu adam bu meselenin bilincinde değildi. Ve ben onu hatırladığım zaman da diyorum ki ya Rabbi sen o kişiye sen merhamet et. Çünkü o adam şirki kastetmez. Ben buna inanıyorum. Ama maalesef şedid buna düştü. Onun için alimler diyorlar ki yani her küfre veyahut da şirke düşen kişi ille de kafir veyahut da müşrik olur diye bir kaide yoktur. Niçin? Eğer kalbini o şeye bağlamadıysa. Tamam mı? Veyahut da bu adam cahildir, üzerinde hüccet oluşmadıysa. Ve ben inanıyorum ki bu hoca bu konuda cahil idi. Ve cahil idi demek de ayıp değildir yani aslında. Yani onun için ayıp değildir. Çünkü her insan mutlaka bir konuda cahilliği vardır. Nice alimler var. Tamam mı? Birçok meselede cahil oldukları için hata ettiler. Eğer cahil olmasalardı o meselede hata etmeyeceklerdi, isabet edeceklerdi. Evet. Ha o zaman kişi büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe, tamam mı, o insan ebediyen kafirlerle beraber cehennemde kalmayacak. Bu kime göre? Namazın terki küfür değildir diyen alimlere göre. Yine İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadise diyor ki aleyhissalatü vesselam umirtu en uqatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah ve men kale la ilahe illallah asama minni malahu tamam ve nefsehu illa bihaqihi ve hisabuhu alallah. Ravahu at-Tirmizi. Ve İmam Elbani rahimahullah bu okuduğum hadisler hepsi İmam Elbani bizzat sahih-ü terghibte ne yapmış? Et-Targib ve Terhib kitabında ve Et-Terhib ve Terhib kitabında bu hadislerin sahih olduğunu ispat etmiş. Ve biliyorsunuz hadislerin namaz konusunda namazı terk eden kişi kafirdir diyen hadisler hepsi bu kitapta İmam Elbani tasih etmiş. Ve biliyorsunuz İmam Elbani namazın terki konusunda hiç kimseyi tekfir etmiyor. Peki hem bu hadisleri görüyor hem de tekfir etmiyor. Bazıları öyle söylüyor. Nasıl oluyor? Elbani hem bu kitaplarda olan sözlerin sahih olduğunu söylüyor. Buna rağmen diyor ki namazın terki küfür değil midir? Değildir. Nasıl değildir? Bu hadisler bizzat kendisinin tasih ettiği hadislerdir. Ve biz demiştik ki alimler bir konuda hüküm vermek için ne yapmaları gerekiyor? Yecmeûne beynen nusus. Ey o konuyla ilgili bütün nasları topluyorlar. Ondan sonra bir hükme varıyorlar. Yani bir hüküm için sadece bir ayete veyahut da bir hadise dayanarak hüküm vermiyorlar. Bu cahillerin işidir. Yani niçin hariciler şunlar bunlar veyahut da rafıziler, şiiler bunlar hep hatalara düştüler. Bir hadis görüyor veyahut da bir ayet görür. O ayete dayanarak filan adam kafirdir, filan adam müşriktir. Ve özellikle hariciler mesela. Mesela وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ayetine dayanarak ne yaptılar? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen herkesi tekfir ettiler. Halbuki onlar da kendi karar nefislerinde bazen Allah'ın hükmüyle hükmetmek biliyorlar. Yani Allah'ın hükmüyle hükmetmek sadece başbakanlara, cumhurbaşkanlarına veyahut da şunlara, hakimlere, belediye reislerine has değil ki. Her kelime-i şehadeti getiren bir Müslüman Allah'ın hükmüyle hükmetmekle mükelleftir. Tamam mı? Bir insan tek başına yani evli olmadığı halde bu kelime-i şehadeti getiriyorsa bunun nedir? Bunun muktadası var. Ey la ilahe illallah'ın muktadası olduğu gibi Muhammedur Resulullah'ın muktadası da var. Yani gerekleri var. Tamam mı? O zaman bu gerekleri her mümin bu şehadeti yaptıktan sonra tatbik etmesi gerekiyor. Tatbik etmiyorsa o zaman bu Müslümanları tekfir eden insanlar kendileri bile küfre gidiyorlar. Örneğin bir kişi kendi evinde mesela müzik dinliyorsa veyahut da kendi arabasında müzik dinliyorsa Allah'ın hükmüyle hükmetmiş olur mu? Olmaz. Niçin? Çünkü bu masiyettir. Ve biliyorsunuz hariciler masiyetle Müslümanları tekfir ediyorlar. Ha o zaman Allah'ın hükmüyle hükmetmek veyahut da hükmetmemek sadece hakimlere has değildir. Bu her Müslüman için söz konusudur. Tamam mı? Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar diyor ben onlarla savaş etmekle emrolundum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tamam mı? Ve dikkat ediyorsanız bazı müşrikler la ilahe illallah'ın manasını bilmelerine rağmen la ilahe illallah söylemiyorlar. Ve biliyorsunuz bunlardan birisi ve en önemlisi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib. Tamam mı? Çünkü biliyorlar ki la ilahe illallah dedikleri zaman diğer putlardan vazgeçecekler. Veyahut da heva ve heveslerinden vazgeçip işte sadece buraya teslim olacaklar. Söylemediler. Ama Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'e diyor ki ya am diyor ne olur diyor. Bir gün hastayken ölümle karşı karşıya geldiği zaman içeri giriyor bakıyor ki Ebu Cehil ve bu gibi şahıslar yanında duruyor. Diyor ki ya am, yalvarıyor. Ne olur diyor. Bir kelime diyor. Ne olur. Şu kelimeyi şöyle dilinle telaffuz et diyor. Ki ben o telaffuzunla Allah katında ne yapayım? Benim yanımda bir hüccet olsun diyor. Diyor ki sadece telaffuz diyor. Yani o kelimeyi telaffuz et. Tamam mı? Ben senin için bu telaffuzdan dolayı Allah katında ne yapacağım diyor. Ben burada yani benim için bir hüccet olacak. Ve senin için elimden geldiği kadar Allah'a yalvaracağım. Ebu Talib bu bir kelimeyi bile söylemedi. Yalnız benim bu kelimeyi neden zikrediyorum? Tabii o biliyor ki la ilahe illallah manasını. Ama şimdiki Müslümanlar maalesef şedid. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ın manasını gereği gibi bilmiyorlar. Onun için bilmedikleri için küfre veyahut da şirke düşüyorlar. Öyle değil mi? Çünkü alimler diyorlar ki kelime-i tevhidin manasını bilmek lazım. Daha doğrusu vaciptir. Çünkü bunun muktadası olduğu gibi aynı zaman nevakadı da vardır. Yani bu kelimeyi bozan kelimeler, sözler veyahut da fiiller olduğu gibi bu kelimenin gerekleri de vardır. ve bu gerek kelimenin gereklerini yapmayıp büyük küfür ve büyük şirk koşmadığı zaman, o zaman bu insan ne oluyor? Bu alimlerin görüşüne göre dinden çıkmıyor. Tamam mı? Yine İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki: "Seyahrucu kavmun minen nar min ehli tevhid ve yedhulun el cenne." Tamam mı? Yani diyor ki bazı insanlar diyor, tamam mı, cehennemden çıkıp ey tevhid, bu kelime-i tevhidi söyleyip de, tamam mı, yani Müslümanlar demek istiyor. Ehli tevhid ey Müslümanlar. Çünkü Müslümanlardan başka kimse kelime-i tevhidi söylemiyor ki. Tamam mı? Söylemiyorlar. Geçmişte Aleyhisselam döneminde bu kelimeyi söylediyseler ve bunun gereklerini yaptıysalar, zahiren zayıf oldukları için, mal varlıkları ellerinden alınmaması için, öldürülmemeleri için ne yaptılar? Gizlediler ama zahiren yaptılar. Ama o zahiren yaptıkları namaz, dikkat ediniz. Çünkü bir insan kalben tasdik yapmadığı zaman, inanmadığı zaman onun namazı onu kurtarmıyor. Dikkat ediniz. Yani namaz da kılsa, madem ki kişi Allah Celle Celaluhu'nun tek mabul olduğuna dair kani değilse, namaz da kılsa, yani mesela şimdiki bizim Türkiye'deki Aleviler veyahut da başka yerdeki şahıslar, burada mesela biliyorsunuz Suudlar kefilleri mesela, adam yanına geldiği zaman onunla beraber camiye geliyor. Namaz kılıyor. Bu adam rükû yapıyor, sücud yapıyor. Artık Fatiha okuyor mu okumuyor mu ayrı bir mesele. Ama bunun rükû, bunun sücudu, bunun şeyi onu İslam'a girdirmez. Niçin? Çünkü kalben o kelimeye inanmıyor. Abdest almıyor ki hocam. Almıyorlar, doğrudur yani. Mesela hani diyelim ki abdest alsın bile. Münafıklar gibi abdest alıyor. Ondan sonra camiye geliyor. Aleyhisselam bizzat arkasında kılıyor. Cihada gidiyor. Ama kalben inanmadıkları için onların zahiri ameli onlara ne yapmadı? İslam'a sokmadı. Tıpkı müşrikler rububiyet tevhidini itiraf ederken onları İslam'a sokmadı. Üluhiyet tevhidini inkar ettikleri için Aleyhisselam onlara karşı savaşı ilan etti. Ha, o zaman esas mesele nedir? Esas mesele kalptir. Şu kalp, tamam mı, tasdik ettikten sonra ve bu tasdikle çelişen bir büyük küfür, büyük şirk işlemediği müddetçe, o zaman bu kişi, bu alimlerin yanında bu kişi kafir değildir. Ve burada bizzat İmam Elbani Rahimahullah, biliyorsunuz onun namazın terki küfür müdür değil midir diye bir kitap yazdı. Çünkü burada bu konuyla ilgili kitap yazdılar. O da kitap yazdı. Onlar da tekrar ona reddiye göndererek veyahut da yazarak kitap yazdılar. Bu konuda yani Suudi Arabistan'daki alimler ile Elbani'nin çizgisinde olan alimlerle devamlı bu konuda birbirlerine reddiye göndererek, yani bazen dergilerde, bazen gazetelerde, o zaman El Müslim'in gazetesi vardı. Şarkı Avsat'ın bir şubesiydi. Yani orada devamlı birbirlerine karşı bu gibi sözler savuruyorlardı. Sonra kitaplara çevrildi. Bunların da bu konuda kitapları var. Bunların da bu konuda kitapları var. Ve burada İmam Elbani Rahimahullah, İmam Muhammed bin Abdülvehhab'ın bizzat sözünü şeyden, Eddürer Es-Sünniye'den getiriyor. Diyor ki, İmam Muhammed bin Abdülvehhab Rahimahullah, biliyorsunuz Suudlu, yani şu anda Suud toplumundan, yani Neşt bölgesinden birisi ve bu çizginin ileri gelen kişilerden birisidir. Ve Suudi Arabistan'ın dışındaki insanlar genelde Muhammed bin Abdülvehhab'i tekfir ediyorlar. Veyahut da ben Selefiyim diyen kişileri diyorlar ki işte bunlar Vahabidir, yani Vahabiler kafirdir veyahut da müşriktir gibisi. Muhammed bin Abdülvehhab Rahimahullah namazın terki konusunda kesinlikle insanları tekfir etmiyor. Diyor ki burada Rahimahullah, Erkan-ı İslami, aynen İmam Elbani nakil yaptı, ben de aynen buraya nakil yaptım. Diyor ki Allah rahmet etsin Muhammed bin Abdülvehhab. Fekale rahimahullah, Erkan-ı İslam hamse. İslam'ın rükünleri beştir. Yani İslam'ın rükünleri, temelleri, esasları beştir. İşte kelime-i şehadet, ondan sonra namaz, ondan sonra zekat, ondan sonra oruç, hac veyahut da hac, ondan sonra oruç. Çünkü bu üç tane de tertip vaciptir. İkincisi, üçüncüsünde, dördüncüsünde ve beşincisinde tertip vacip değildir. Çünkü iki rivayet var. Bazen hac, bazen oruç, diğerinde oruç, bazen hac. Ama bunlarda tertip vaciptir. Diyor ki, Allah rahmet etsin. Evveluha eşşehadeten. Ey kelimetü tevhid ve şehadeti enne Muhammeden Resulullah. Bu nedir? Bu birincisi. İkincisi diyor ki, thumme el erkan el arba. Ey birinci rükünden sonra el erkan el arba. Yani işte namaz, zekat, Oruç hac veyahut da hac veyahut da oruç. Tamam mı? İza akarra biha, tamam mı? İza akarra biha bihadihil erkanil khamsa, İza akarra biha, ey yani tasdik ederse, ikrar ederse, tasdik ederse, iman ederse, reddetmezse, inkar etmezse, tamam, ve terakaha tehavunen, ey bu rükünleri keslen, yani tembellikten dolayı. İşte biliyorsunuz, Müslümanların bahanelerini biliyorsunuz. Kimisi bin bir çeşit bahane getiriyor, yani ben namaz kılamıyorum diye. Tamam mı? فَنَحْنُ وَاِنْ قَاتَلْنَاهُ diyor. Her ne kadar biz ona karşı savaşı ilan ediyorsak da veyahut da onu öldürmekle mükellef olduysak da, tamam mı? عَلَى فِعْلِهَا diyor ki فَلَا نُكَفِّرُهُ, biz onu tekfir etmeyiz. Yani her ne kadar onu öldürmek istiyorsam. Çünkü daha önceden ben bunun mukaddimesinde zikretmiştim. Ahmed bin Hanbel rahimahullah bir rivayetine göre, onun da bir rivayeti var, onu da getireceğim inşallah. Yine İmam Elbani naklediyor. İmam Ahmed bin Hanbel'in bir rivayetine göre namazı terk eden bir kişi küfren öldürülür. Küfren, ey kafir olduğundan dolayı öldürüyor. Ve burada küfür, itikadi küfür olduğundan dolayı öldürtürüyor İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah. Tamam mı? İmam Malik ile İmam Şafii rahimahullah küfren öldürmüyorlar. Onların da diyor ki tövbeye icabet etmezse onlar da dünyada yaşama hakkını tanımıyorlar. Onlar da hadden öldürüyorlar. Ey cezaen öldürüyorlar. Küfren değil, dikkat ediniz. İmam Ebu Hanife rahimahullah küfren öldürmeyi de kabul etmiyor. Hadden öldürmeyi de kabul etmiyor. Diyor ki namaz kılmayan bir kişi hapsedilir. Ve kılmadığı müddetçe hayatı boyunca yani ebediyen hapiste kalacak. Namaz kılmadığı müddetçe kesinlikle dışarıda güneş görme hakkını görmüyor İmam Ebu Hanife rahimahullah. Tamam mı? فَلَا نُكَفِّرُهُ بِتَرْكِهَا وَالْعُلَمَا اِخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَالَهَا diyor ki. Alimler aynı zamanda demek ki ihtilaflardan haberi var bu adam. Alimdir bu adam. Ama diyor yani yine de alimler kendi aralarında bu konuda ne yapmışlar? Bu konuda ihtilafa düşmüşler yani. Namazın terki küfür müdür değildir? Kabul. Ve biz demiştik ki bu mesele nedir? Mu'teber bir ihtilaftır. Yani bir kişi bunu savunuyorsa, diğeri de bunu savunuyorsa, tamam mı? Her ikisine de deriz ki Allah sana da mübarek etsin, Allah sana da mübarek etsin. Ama aranızda bunu kavgaya dönüştürmeyin. Birbirinizi tekfir etmeye ne yapmayın, gitmeyin. Tamam, sen bu görüşü mü kabul ediyorsun? Allah sana mübarek etsin. Sen de Allah mübarek etsin. Yine kardeşsiniz. Yine birbirleriyle ne yapar? Çalışır. Diyor ki اَتَّارِكُ لَهَا كَسْلًا diyor. مِنْ غَيْرِ جُحُود yani inkar etmeksizin. Tamam mı? İnkar etmiyorsa ve tembelliğinden dolayı ihmal ediyorsa ve terk ediyorsa وَلَا نُكَفِّرُ إِلَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَا كُلُّهُمْ diyor. Tamam mı? Alimler hepsi diyor bil icma karar vermedikleri müddetçe bir meselede bir kişiyi ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. وَهُوَ الشَّهَدَتَانِ ey kelime-i tevhid ve Allah Aleyhisselatü Vesselam yani şahit birinci rükun. Tamam mı? Bu birinci rükünü terk ederse, inkar ederse o zaman Allah korusun bu kişi dinden çıkar. Ama diğer dört rükünü terk ederse ey mesela biliyorsunuz bazı Hanbeliler hatta zekatın terkini bile tekfir ediyorlar. Ve kitaplarında mevcuttur. Yani Hanbeli fukahasından bazı alimler diyorlar ki kim zekatını vermiyorsa, bilerek vermiyorsa o kişi dinden çıkar. Yine Hanbeli fukahasından bazıları diyorlar ki kim bilerek hacca gitmiyorsa o dinden çıkar. Yani efendim aşırılık değil mi? Yani onların yani görüşleri var. Biz aşırılık diyemeyiz de yani tamam mı? Ellerinde bazı şeyleri var. Yani tevilleri var. Bazı hadislerde tevil yapıyorlar. Ve burada dikkat ediyorsan diyor ki bir meselede alimler bir ittifak karar vermedikleri bir meselede diyor ben diyor onlarla beraber tamam ne yapmam diyor tekfir etmem diyor. Bu kimdir bu? Muhammed bin Abdülvehhab. Ey Neşt bölgesinin müceddit imamlarından birisi daha doğrusu öncüleri. Tamam mı? Yani biliyorsunuz Neşt bölgesinde tevhidi oluşturan veyahut da bu çizgiyi çizen bizzat bu mübarek imamdır. Ve burada diyor ki Ed-Dürer-i Sünniye 1. cilt 70. sayfa. Bizzat İmam Elbani Rahimahullah kitabında bunu naklediyor. Ve ben de gittim bunu mektebede, Mektebede Abdülaziz'de şey yaptım, müracaat ettim. Hakikaten aynı sayfada İmam Muhammed bin Abdülvehhab Rahimahullah aynen bu sözler nakledildiği gibi, yani İmam Elbani naklettiği gibi aynen orada mevcuttur. Peki dikkat ediniz, bu söz Dürer-i Sünniye'de olmasına rağmen ve bu Dürer-i Sünniye'yi yapan kişi bizzat namazın terkinden dolayı tekfir ediyor. Tamam mı? Silmiyorlar, mevcuttur. Niçin? Diyorlar ki bu imamdır. Bu şekilde iştihad etmiş, diğer alimler iştihad ettikleri gibi. Tamam mı? Ve bu konuda diyorlar ki bu onun sözüdür. Aynı şekilde buna diyorlar ki bu da sizin sözünüzdür. Öyle değil mi? Madem ki bu bunun sözüdür, bu da onların sözüdür. Ha o zaman herkes, madem ki böyle, bu söz nedir? Bu ihtilaf müteberdir. Ashabtan, tabiinden, etba'i tabiinden ve sonraki alimler, namazın terki küfürdür diğer alimler olduğu gibi, yine ashabtan, tabiinden, etba'i tabiinden ve sonraki alimlerden namazın terki küfürdür, küfür değildir diyen alimler de var. Ha o zaman bu nedir? Bu müteber bir ihtilaftır. Bunlar tekfir ederken biz onları tamamen, yok siz bizi tekfir ediyoruz, biz de sizi tekfir ediyoruz demek doğru değildir. Tamam mı? Yani bu kavaya dönüştürmek doğru değildir. Öbür tarafta Ahmed bin Hanbel rahimahullah diyor ki bir rivayetine göre, ve bu da Tabakatül Hanabilede, yine İmam Elbani naklediyor. 1. mücellet 343. sayfada. Bir de İmam İbn Teymiye rahimahullah İman kitabında 245. sayfasında buna değiniyor. Diyor ki Ahmed bin Hanbel rahimahullah. Ve la yuhricu'r raculu minel İslam şey'un. Tamam mı? Yani kişi hiçbir şey İslam'dan çıkarmaz. İlle şirku, ancak o kişiyi, yani o Müslümanı, erkek olsun kadın olsun, İslam'dan çıkaran şey nedir? Büyük şirktir diyor. Tamam mı? Ev yaruddu farizaten veyahut da bir farzı inkar ederse, tamam mı? Cehd ederse. Min faraid Allah azze ve cel. Cahiden biha, ey inkar ediyorsa. Fe in terakaha keselen ev tehavunen kâne fî meşîetillâh inşâ azzebehu ve inşâ fe'afe anhu. Bu kimin sözüdür arkadaşlar? Bizzat Ahmed bin Hanbel'in görüşü. Ha o zaman Ahmed bin Hanbel'in bu konuda iki tane kavli var. Ancak Ahmed bin Hanbel'in bu birinci kavlini ne yapıyorlar? Buradaki alimler buna tutundular ve kesinlikle namazın terki küfürdür diye ısrar ediyorlar ve kitaplarında yazıyorlar ve konferanslarında, panellerinde veyahut da ders halkalarında gırıl gırıl gırıl namazın terki küfürdür diye haykırıyorlar. Tamam mı? Ha, o zaman Ahmed bin Hanbel'in diğer görüşlerine bakmak lazım. Yani biliyorsun, şimdi sen burada bir şey konuşursun, başka bir mecliste ayrı bir şey konuşursun. Bir kişi bundan haber var, diğerinin haberi yok. Ha o zaman bu senin iki konuştuğun iki şeyi de birleştirmek lazım. Ondan sonra bu bir karara varmak lazım. Demek ki Ahmed bin Hanbel'in sadece bir görüşü yok bu konuda. İki görüşü var. Çünkü diyor ki rahimahullah, diyor ki فَاِنْ تَرَكَهَا كَسَلًا, ey tembellikten dolayı terk ederse, اَوْ تَهَاوُنًا, tamam mı? Veyahut da işte kılacağım gibisi, ondan sonra vakit çıkıyor. كَانَ فِي مَشِئَةِ اللّٰهِ, bu Allah'ın meşiyeti altında kalır. Tamam mı? اِنْشَاءَ عَذَّبَهُ, dilerse onu azap eder. وَاِنْشَاءَ عَفَ عَنُهُ, veyahut da dilerse onu affeder. Siz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz, esas büyük küfür ve büyük şirk hiçbir zaman Allah Celle Celaluhu bu büyük küfürden, büyük şirkten affetmez. Eğer bu büyük küfür olmuş olsaydı demezdi ki burada imam inşa azzebehu ve inşa afa anhu. Öyle değil mi? Ha o zaman, çünkü demek ki burada kafir değildir. Onun için diyor ki, çünkü masiyetlerde biliyorsun Allah Celle Celaluhu dilerse affeder, dilerse azap eder. Yani dilerse hiç azap vermeden o kişiyi cennete götürebilir. Ve biliyorsunuz bir hadisede geçmiş Beni İsrail oğullarından iki arkadaş devamlı beraber geziyorlar. Bir kişi işte salihtir, namaz kılıyor. Yani dindardır. Türkiye diliyle sofidir mesela. Buradaki diliyle mutavvu'dır. Tamam mı? Diğeri de işte namazsız, niyazsız, yani alkollü içki içiyor falan filan. Her gördüğü diyor ki ya yeter artık. Yeter artık. Yani şu masiyetleri yapma. Devamlı söyle, bir gün artık canına tak etti. Vallahi dedi Allah seni affetmez. Pot kırdı. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu ikisinin de canını aldı. Tamam mı? Ve Allah Celle Celaluhu dedi ki sen benim rahmetimle cennete git, sen de cehenneme git. Niçin? Çünkü bu adam Allah Celle Celaluhu hakkında karar aldı. Sen kimsin? Allah Celle Celaluhu hakkında karar alıyorsun. Vallahi Allah seni affetmeyecek. Nereden biliyorsun affetmeyeceğini? Allah Celle Celaluhu onu affetti, bunu da cehenneme koydu. Ha o zaman bu meselelerde kişi rastgele insanları tekfir etmesi doğru değildir. Çünkü bu adamın hataya düştüğü gibi hüccet insanlar üzerinde oluşturmadan insanları tekfir etmek olabilir ki Allah Celle Celaluhu o kişileri affeder, bunu cehenneme koyabilir. Ha o zaman davetçiler hem davetçi hem kadı olmamaları gerekiyor. Kadı kadıdır, davetçi davetçidir. Yani Müslüman ilim öğrencisi devamlı davetçi olmaya çalışsın, anlatsın. Alimler arasında ihtilaf varsa ihtilafları gözden geçirerek insanlara aydınlatsın. Tamam mı? Ama bir meseleden dolayı işte sen kafirsin, o kafirdir, bu zındıktır, bu Yahudidir gibisi demek gerçekten hücceti oluşturmadan bu gibi şeyleri savurmak doğru değildir. Ama genel olarak söylenebilir. Örneğin Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirdir. Tamam mı? Bu genel olarak. Ama karşımızda bir kişi mesela diyelim ki namaz kılmıyor. Namaz kılmayınca Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş olur. Biz bu adama hemen sen kafirsin demeyiz. Niçin? Çünkü bu adam küfre düşmüştür. Ve biz küfrü daha önceden anlattık. Büyük küfür veyahut da itikadi küfür. Büyük şirk veyahut da küçük şirk. Büyük nifak veyahut da küçük nifak. Veyahut da itikadi nifak, ameli nifak. Ve ileride gelecek biliyorsunuz. Yani Aleyhisselam diyor ki yani münafığın 3 tane alameti var. Bunlar o 3 tane alamet yani delil veyahut da belirti. Bu 3 tane belirti bir kişide olursa o kişi halis bir şekilde münafıktır. Ve bunu söylerken Aleyhisselatü Vesselam münafıktır ey kalben münafıktır değil amelen münafıktır. Tamam mı? Beş dakikamız var hocam. Sorular alabiliriz eğer uzun sürmezse. Yarım saat oldu aşağıda. Allah. 5 tane sorumuz var. Ya konu var daha biz yani bazı şeylere geçmedik. Yarım saat oldu. 40 dakika. 40 dakika mı? 40 dakika mı düşünürüz? Tayyip. Biliyorsunuz bir gün Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber bir ağacın yanından geçerken bir gazve esnasında diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki fi mesiretillahu marru bi şeceratin zati anvat ey dallı dallı ağaçlar. Ve biliyorsunuz Müslümanlar o zaman yani Aleyhisselatü Vesselam'la beraber daha yeni Müslüman oldukları için yani İslami hükümlerini hepsini %100 bilmiyorlar. Çünkü farz et ki şu anda mesela diyelim ki bir Amerikalı İslam'a girdi. Kelime-i şehadeti getirdi. İslam'ı kabul etti. İslam'a girmekle her şeyi biliyor mu? O an için İslam'a girmekle beraber o an için bazen hata edebilir değil mi? Belki şirk bile koşabilir. Bu Müslümanlar da Aleyhisselatü Vesselam döneminde yeni İslam'a girdikleri için yani cahiliyet döneminden kalıntıları var. Ne diyorlar burada? Diyorlar ki فَقَالَ بَعْضُهُمْ yani el-Nabi Aleyhisselatü Vesselam فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِجْعَلْ لَنَا ذَاتْ أَنْوَاتْ كَمَ لَهُمْ ذَاتْ أَنْوَاتْ ey Allah'ın Resulü. Yani onların bu şekilde yani silahlarını tamam mı? Silah yani kılıçlarını ağaca astıkları gibi bize de böyle bir şey yap. Ki biz de silahlarımızı oraya asalım ve bu o ağaçla tevessül edelim. E biliyorsunuz Allah'tan başkasından bir şeyle tevessül etmek nedir? Şirktir. Burada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Ekber diyor. Tamam mı? Diyor ki Allahu Ekber hâzihi senen ve yahutta es sünen لقد قلتم كما قال موسى كما قال موسى كما قال قوم موسى لموسى تمام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة yani bunlar bunu söylerken daha İslam'a yeni girdikleri için ve bunu söylerken de kalben bunu kastetmediler. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu gibi şeylerde taaccüp ederek diyor ki Allahu Akbar diyor. Yani Musa kavminin Musa'ya söylediği gibi siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Onlar dediler ki onların ilahı olduğu gibi bize de bir ilah et de veyahut da yap da ki biz de ona tevessül yaparak ne yapalım? Onlara karşı mansur ve muzaffer olalım. Ve burada aleyhissalatü vesselam hemen bu sözü söyleyen bu gibi sahabiler demedi ki siz kafir oldunuz veyahut da müşrik oldunuz. Dikkat ediyorsanız burada lafzan küfre düştüler mi düşmediler mi? Lafzan şirke düştüler. Ama bu lafzan şirke, bu lafzan bu şirki telaffuz ederken kalben onu tasdik etmediler. Bir de cahil idiler. Birinci mazeret cehlen söylediler. İkinci mazeret kalben tasdik etmediler. Aleyhissalatü vesselam da bunu bildiği için, tamam mı? Onlara demedi ki siz kafir oldunuz, kelime-i şehadeti getirin veyahut da yeniden İslam'a girin demedi. Ha o zaman kişi büyük küfürü gerektiren veyahut da büyük şirki gerektiren söz veyahut da fiili yaptığı zaman kalben kastetmiyorsa veyahut da cehlen yapıyorsa, her ne kadar bu küfre veyahut da bu şirke düştüyse de yani dinden çıkmıyor. Niçin? Çünkü mazereti var. Niçin? O konuda bilgili değildir. Ha o konuda bilgili olmadığı için bu sözü dinleyen kişi veyahut da işiten kişi ne yapacak? Ona anlatacak. Ey bu senin söylediğin laf şirktir. Örneğin bir kişi diyor ki medet ya Resulullah. Onu işiten muvahhid bir kişi diyecek ki efendim bu söz şirktir. Çünkü Allah'tan başkasına istigase etmek nedir? Şirktir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir. O sana hiçbir faydası dokunmaz bu dünyada. Öbür dünyada sana şefaatçi olabilir. Bu dünyada değil. Ha o zaman kim yardıma çağrılması gerekiyor? Allah Celle Celaluhu. Tıpkı bunlar burada hataya düştükleri gibi. Yama hadisin kaynağı var mı orada? Efendim? Ve tevessülle ilgili. Ravahu Ahmed ve Tirmidhi, evet. İmam Tirmidhi ve Ahmed rivayet etti. Yine İmam Ahmed'in rivayet ettiği ve İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam قِتَالُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ. Bir Müslüman, Müslüman kardeşine karşı savaş vermesi diyor küfürdür diyor. Ona sövmesi de nedir? Fısktır diyor. Ey büyük günahtır diyor. Ve burada dikkat ediyorsanız aleyhissalatü vesselam burada bizzat küfür lafzını kullanıyor. Tıpkı orada namaz hadislerinde küfür lafzını kullandığı gibi. Diyor ki بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ اَيْشِ terkussala. Ve burada dikkat ediyorsanız daha başka bir rivayette diyor ki beynel abdi beynel şirki vel kufri. Yani bir rivayette şirki ve küfrü zikrediyor, diğer bir rivayette sadece şirki zikrediyor. Burada da küfrü zikrediyor. Diyor ki qitalul muslimi ahahu nedir? Kufrun. Küfürdür diyor. Ameli küfürdür. Öyle ameli küfürdür işte. Biz de zaten onun için çünkü namazın terkinden dolayı tekfir etmeyenler bu ameli küfürdür diyorlar. Tamam mı? Tamam mı? Vesibabuhu fusukun. Bu da diğer bir hadiste, İmam Tirmizi'nin yine rivayet ettiği bir hadiste, ayrı bir rivayetle diyor ki, sibabul muslimi fusukun ve qitaluhu kufrun. Müslümanı sövmek büyük fusuktur, ey büyük günahtır. Tamam mı? Ve ona karşı savaş vermek, veyahut da onunla mukatele yapmak nedir? Küfürdür. Yani buradaki küfürdür derken ey dinden çıkaran küfürdür demek istemiyor aleyhissalatü vesselam. Tamam mı? Çünkü burada alimler tıpkı geçmişte zikrettiğimiz gibi küfrü ikiye bölüyorlar. Büyük küfür, küçük küfür veyahut da itikadi küfür, ameli küfür. Nedir? Büyük küfür, küçük küfür veyahut da itikadi küfür, ameli küfür. Ha burada o zaman namazın terki nedir? Ameli küfürdür. İtikadi küfür değildir. Veyahut da küçük küfürdür. Büyük küfür değildir. Bu alimlere göre. Yine İmam Ebu Davud'un ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadise diyor ki aleyhissalatü vesselam El-mira'u fil-Kur'ani kufrun. Tamam mı? Kur'an'da tartışmaya girmek küfürdür. Ve burada küfürdür derken ey dinden çıkmak küfrünü kastetmiyor aleyhissalatü vesselam. Yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam La terci'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikabe ba'd. Tamam mı? Benden sonra diyor, yani benim vefatımdan sonra, benim gidişimden sonra birbirlerinizi vurarak küfre girmeyiniz diyor aleyhissalatü vesselam. Veyahut da küfre düşmeyiniz. Biz biliyoruz Hucurat suresinde biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu diyor ki iki tane taife birbirleriyle savaştıkları zaman, tamam mı? İki mümin taife birbirleriyle savaştıkları zaman onları ne yapınız? Arasını düzeltiniz. Aralarını vurulunuz. Bunlar birbirleriyle mukatele ederken demek ki bunlar ikisine de diyor ki müminler diye zikrediliyor. Ha burada da diyor ki benden sonra diyor birbirinize karşı savaş vererek küfre girmeyiniz. Ha o zaman buradaki küfür nedir? Ameli küfürdür veyahut da küçük küfürdür, büyük küfür değil. Aynı şekilde alimler bu gibi sözleri getiriyor, diyorlar ki tıpkı aleyhissalatü vesselam el-ahdü lezî beynene ve beynahumma s-salâfe men tarakaha fekad kafar. Orada fekad kafar sözünü söyledir. Orada nedir? Orada ameldir. Peki burada nedir? Bu da ameldir. Peki nasıl olur o amel kafirdir? Dinden çıkar. Bu amel kafirdir, dinden çıkmaz. Bu da amel, o da amel. Namazın terki nedir? Ameldir. Burada birbirleriyle savaş yapmak, bu da ameldir. Ha o zaman burada alimler işte bu nasları birbirlerine getirerek veyahut da cem ederek burada neticeye çıkıyorlar. Diyorlar ki ha o zaman bu küfür nedir? Bu küfür ameli küfürdür, itikadi küfür değildir veyahut da küçük küfürdür, büyük küfür değildir. Ve alimler bu namazın terki küfürdür, küfür değildir diyen alimler demiyorlar ki Müslümanlar namaz kılmasınlar, tamam yani namaz kılmayın, yok. Diyorlar ki namazın terki Allah katında en büyük günahtır. En büyük günahtır. Ve bundan önceki hadislerde siz gördünüz. Aleyhisselatü vesselam diyor ki bir kişi hayatında bir miskazerre kadar hayır işlemedi. Ama en sonunda cehennemden çıktı. Hayatında bir miskazerre kadar hayır amel işlemedi. Miskazerre kadar amel işlemedi. Sadece ne işlemişti? Kelime-i şehadet. Dolayısıyla o 99 sicili dosyayı bir kefeye koyuyor. Kelime-i tevhidi bir kefeye koyuyor ve o kelime-i tevhid nedir? Hepsinin ne yapıyor? Aşağı düşürüyor. Ha o zaman bu adam büyük küfre ve büyük şirke düşmediğinden dolayı adam cezasını çektikten sonra Allah Celle Celaluhu onu cehennemden çıkarıp cennete koyuverdi. Burada diyor ki Allah Celle Celaluhu Nahl suresinde diyor وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا اَيْ كِمْ kalben bilerek, inanarak ve kast ederek, tamam mı? Küfrü kast ediyorsa veyahut da nifakı kast ediyorsa veyahut da şirki kast ediyorsa işte o kişi kalben bunu kastettiği için o zaman yapmazsa bile bu adam kafirdir. Dikkat ediniz. Adam kalben diyor ki Allah yoktur. Ama hiç ağzıyla söylemiyor. Yine kafirdir bu adam. Öyle değil midir? Ha o zaman asıl itibariyle amel nedir? Kalbin kendisidir. O zaman bir kişi kalben inkar etmediği müddetçe veyahut da itikadi küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe o kişi nedir? O kişi dinden çıkmıyor. Konu bitmedi inşallah. Bu konuyu inşallah gelecek hafta bitireceğiz inşallah. Vaktimiz bittiğinden dolayı burada konumuza son veriyoruz. Peki alimler Hazreti Rabbim ömür ve sıhhat verirse inşallah gelecek hafta bu konuya inşallah tekrar değineceğiz. Hadi vallahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Tafadhal şeyh. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu la hazza fil İslam limen teraka salat. Bu hadisi nasıl yorumluyorlar? Bu yine o şekilde yani biliyorsunuz hani fil İslam yani ey zahiri yönden. Zahiren. Bizzat İmam Elbani yani el-Tergib'te bu hadisi tasih ediyor. Tamam biliyorsunuz İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadistir. Ve bu hadisleri biz zikrettik. Yani biz siz yoktunuz o zaman. Biz namazın terki küfürdür diyen alimlerin bu delilleri hepsini sunduk. Tamam mı? İlk önce onları konuştuk. Şimdi de bunları konuşuyoruz. Yani burada demek istiyorlar ki ey zahiren nasibi yoktur. Hakikaten namaz kılmayan nasıl namazda nasibi olacak? Sen bir amel yapmadıysan zahiren. Sen bir adamın yanında çalışmazsan nasıl yevmiyeyi iddia edebilirsin? Öyle değil mi? Veyahut da sen aylıkçı çalışıyorsun. Bir gün işe gitmedin. Tamam mı? İşe gitmediğin halde müesseseye, şirkete diyorsun ki niçin bana bir gün eksik veriyorsunuz? Diyorlar ki sana sen bir gün çalışmadın. Ben aylıkçıyım. Aylıkçısın ama sen gün gel bir gün gelmediğin zaman senden kesilecek. Çünkü orada ne olmaz? Senin hazzın yoktu. Yani sen o günde senin nasibin yoktu. Yani bu gün sana sayılmaz. Niçin? Çünkü çalışmadın. Ha, o zaman nasibi olabilmesi için namaz kılması gerekiyor. Oruç tutması gerekiyor. Oruç tutmazsa nasibi yoktur. Oruçta nasibi yoktur. Namaz kılmazsa namazda nasibi yoktur. Bütün hadisleri korkutmanın en sorularından korkutma olarak ifade edebilir miyiz? En üst seviyeden bir şeyi uyarma olarak anlayabiliriz yani. Bütün hadisleri. Yani şunu şunu yaparsanız küfürdür hadislerini. Hocam sorular bir soru aslında. Bunlar hepsi alimler diyorlar ki bunlar korkutucu hocam, hadislerdir. Hocam burada 5 tane evet. Soru var. Bunları alalım. Ve bundan sonra bizim sorumuz. Bizzat İmam Elbani o kitapta diyor ki Allah rahmet etsin diyor. İmam diyor minbere çıktığı zaman veyahut da vaiz bir kişi diyor Müslümanlara vaaz-ı nasihat yaptığı zaman bu gibi hadisleri diyor zikredecek diyor. Korkutacak. Yani namazın ha. Çünkü kelime-i şehadetten sonra namazın terkini yaparsa Allah korusun içki de içebilir. Zina da yapabilir. Çünkü en büyük namazı terk ederse o zaman zina da yapabilir. Alkolü içki de içebilir. Adam da öldürebilir. İftira da atabilir. Hırsızlık da yapabilir. Ne yapabilir? Her şey yapabilir. Evet abi. İlk soruyu al. Beş tane sadece. Hocam kesin olarak rabıta yaptığını bildiğimiz bir imamın arkasında namaz kılınır mı? Veya böyle bir kişilerle aynı safta namaz kılmaya ne dersiniz? Eğer o yaptığı rabıta şirk koşuyorsa onun arkasında namaz kılmak caiz değildir. Eğer şirk koşmuyorsa arkasında namaz kılmak bir beis yoktur. Çünkü her Müslümanın arkasında namaz kılınır. Ama büyük küfür ve büyük şirk koşan kişinin arkasında namaz kılınmaz. İkincisi. Yani adam zina ediyor mesela. Alkollü içki içiyor. Tamam mı? Arada bir namazını da bırakıyor. Ama bir gün geldi mesela namaz kılıyor. Geldim mesela baktım ki namaz kılıyor. Ben de onun arkasında namaz kılabiliyorum. Niçin? Çünkü biliyorum ki bu adam kafir değildir, müşrik değildir. Ama günahkardır. Günahkarların arkasında namaz kılmakta bir beis yoktur. Ama en efdalı takvalı insanların arkasında namaz kılmak lazım. Allahu alem. Ebu Cehil ve Mekkeliler şirk koştuklarını biliyorlar mıydı? Hangi müşrik şirk koştuğunu kabul eder ki diyor. Tabii ki biliyorsunuz ilk önce müşrikler yani Aleyhisselam gelmeden önce biliyorsunuz bir dönem risaletsiz kalındı. Aleyhisselam geldikten sonra ve biliyorsunuz şirk olduktan sonra insanlar şirke düştükten sonra Allah Celle Celaluhu Resul gönderiyor. Adem Aleyhisselam ile Nuh'a kadar hiç Resul göndermedi. Yani Adem'den Nuh'a kadar nebiler vardı. Nuh'un kavmi şirke düşerken Allah Celle Celaluhu Nuh'u onlara Resul olarak göndermeye gerek gördüğün için çünkü şirke düştüler. Dolayısıyla Mekke toplumu da putlara şunlara bunlara taptıkları için şirke düştükleri için Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam bu toplumdan yani en iyi tanıdıkları kişiyi aralarında Resul olarak onları uyarmak için ne yaptı? Resul olarak gönderdi. Ey küfürden şirkten uyarıp tevhide teslim olup cennetle müjdelemek için. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Zümer 3. ayeti diyor. Bu ayete göre Mekkeliler şirki kast etmiyordu. Sadece Allah'a yaklaşmak için velilerine dua ediyordu. Doğru değildir. Şu müşrik şahısları kast ediyorlardı. Nasıl kast etmiyorlardı? Bir de Aleyhisselatü Vesselam bizzat onlara anlattı. Şimdi bu gibi şirklere düşen Müslümanların çoğu şirk olduğunu bilmiyorlar. Mesela tarikat ehli olan kardeşlerimizin çoğu, tamam mı? Rabıta yapmanın şirk olduğunu bilmiyorlar. Çünkü Türkiye'de bulundukları çevrede bunlar alim olduklarına inanıyorlar, salih olduklarına inanıyorlar, mürşid olduklarına inanıyorlar ve bu toplumda yaşadıkları için, bunlara inandıkları için, başka kimseyi de tanımadıkları için, başka kitapları da veyahut da doğru kitapları okumadıkları için, bilmedikleri için ne yapıyorlar? İşte kabirlerin etrafında tavaf ediyorlar. Tamam mı? Veyahut da deminki söylediğimiz istigaseyi yapıyorlar. Veyahut da gidiyorlar kabirlerinden kurban kesiyorlar. Bu gibi şeyler. Yani çokları bilmiyor. Ama gerçekten yani bilip de bunu yapıyorsa o zaman aynen bunların yani müşriklerin o zaman düştükleri şirke gibi bunlar da şirke düşüyorlar. Yani bu gibi şirke veyahut da küfre düştükleri zaman düşüyorlar ama kafir müşrik oluyorlar mı olmuyorlar mı orayı biz konuşmamız gerekiyor. Ve biz geçen hafta değindik. Alimler bu konuda bir kaide oluşturmuşlar. Diyorlar ki her küfre düşen kişi ille de kafir olduğu diye bir kaide yoktur. Yani hataen bilmeden tamam mı? Bilgisizce küfre düşebilir veyahut da şirke düşebilir. Ama bir kişi ona anlattıktan sonra bak bu küfürdür, bu şirk dediği zaman estağfurullah diyor ben bunu kastetmedim. Ya Rabbi sen beni affet ve dönüyor. Tamam mı? Ama yok. Ona anlatılıyor, ona konuşuluyor, ona söyleniyor, memle falan filan. Buna rağmen diyor ki gidin siz Vahhabisiniz gibisi. Yani siz şöylesiniz, biz böyle, siz böylesiniz. Biz şeyhimizden başka kimseye inanmıyoruz. Bizim şeyhimiz ne dediyse onu. Ve şeyhleri biliyorsunuz genelde zahiren yani tarikat ehli alimler biliyorsunuz genelde zahiren İslam'ı yaşıyorlar yani. Cübbeli, sarıklı, sakallı, fistanlı, içki içmiyorlar. Mesela müzik dinlemiyorlar. Şu gibi şu düğüne bu düğüne gitmiyorlar. Yani gerçekten zahiren bakıyorsun ki semtleri oruç tutuyorlar. Namazlarında, niyazlarında çok dikkatlidirler. Meclislerinde gıybet olmuyor. Yani ben Türkiye'deyken buraya gelmeden önce bazı kardeşlerimizle nerede bir şeyh varsa duyuyorsun gidiyorduk. Yani davetçiyse davetçiyi yani ziyaret etmediğimiz bir davetçi kalmadı. Artık işte dergide yazsın, ister tarikat şeyhi olsun. Hepsini ziyaret ediyorduk. Bakalım yani bunlar nedir? Mesela diyelim ki bir kitabı okuduysak bakalım bu adam gerçekten yazdığı gibi midir? Mesela geziyorduk böyle şey yapmak için, tanışmak için. Şimdi bakıyoruz ki bu gibi alimler bakıyorsun ki adama yani gerçekten zahiren bakıyorsun ki diyorsun ki yani bu adam alimdir. Ve bu gibi şahıslar bilerek şirk koşmazlar. Bilmedikleri için şirk koşuyorlar. Bilmedikleri için. Yani bu rabita meselesi. Yani mesela diyelim ki bakın Zahid sizin tanıdığınız simaları sayacağım. Zahid Kotku efendi Allah rahmet etsin. Ve ben diyorum ki Allah rahmet etsin ki o adam Müslüman olduğuna inanıyorum. Şimdiki Mahmud Hoca efendi yine diyorum ki Rabbim ona yani ona rahmet etsin. Tamam mı? Ondan sonra yani şimdi şu Türkiye'de tanınan simalar yani onları sayıyorum. Yani bu adamlara baktığımız zaman zahiren bu adamlar İslam'ı yaşıyorlar zahiren. Ama bir bakıyorsun ki birçok meselede gerçekten cehalet içerisindeler. Yani mesela Fethullah Hoca, Rabbim Celle Celaluhu bize de ona da rahmet etsin. Mesela adam İslam'ı konuşuyor, şu yapıyor. Ama bir bazı sözlerinde gerçekten istigasesi var. Yani bizzat Seyyidina Hamza'nın kendisi kurtaracağını ve kurtardığını söylüyor mesela bir sahnede. Ama biz yine bu adama ne yapmıyoruz? Diyoruz ki bu adama kafirdir, müşriktir demiyoruz. Ama bu konuda gerçekten yani bu şeyi söylemesiyle şirke düşmüş olur. Ama biz bu adama müşrik demiyoruz. Çünkü ben inanıyorum ki bu adam şirki kastetmiyor. Bunu cehlen söylüyor. Peki ne yapmak lazım? Bunu bizzat anlatmak lazım. Nasıl anlatacağız? Yani mesela alimlerimiz eli yetişmiyor veyahut da dilleri yetişmiyor ama radyolarda, televizyonlarda, kitaplarda yazmışlar alimler. Ne yapması gerekiyor bu gibi şahıslar? Bu gibi kitapları okumaları gerekiyor. Hani istigase şirk midir değil midir? Bu gibi alimler bilmeleri gerekir. Ha zahiren bunlar İslam'ı yaşadıkları için bu gibi insanlar onlara teslim oluyorlar. Ama ben geliyorum bir davetçi olarak Türkiye'de sakalım yok. Belki bazen de bıyığım yok. Efendim takka da giymiyorum. Kot pantolonu giyiyorum. Sıkmışım efendim. Ondan sonra çıkıyorum. Kal Allah, kal Resulullah diyorum. Geliyor adam da diyor lan şu serseriye bak diyor ya. Ya şimdi ben bu serseriyi diyor şu alimle nasıl bir edeceğim diyor. Sen diyor ne konuşursan konuş diyor. Benim yanımda sıfırsın. Çünkü sen zahiren İslam'ı yaşamıyorsun diyor. Şimdi de sen Vahhabisin. Papazları gibi yani. Onlar öyle normal gibi. Yani onların hüccetleri de budur. Ha o zaman peki ne yapmak lazım? Yani hocalarımızdan, ustalarımızdan dinlediğimiz kadarıyla diyorlar ki biz Devamlı bu insanlarla hüsnü niyetli olmamız gerekiyor. Biz diyoruz ki bu adamlar Müslümandır. Ve bu adamlar şirki küfrü kastetmiyorlar. O zaman alimlerimiz ne yapacak? Bu konuda kitaplar yazacak, televizyonda konuşacak, paneller yapılacak, konferanslar verilecek. Şurada burada gazetelerde, dergilerde konuşulacak ki bu gibi şeyler onlara ulaşılsın. Ha, ulaştıktan sonra mesela veyahut da bu şahıslara karşı yumuşak olup aralarına girmek için yani arada bir kapı bırakmak lazım. Çünkü dikkat ediyorsanız cemaatler hep birbirleriyle oturuyor. Mesela şu cemaat birbirleriyle oturur, başka bir cemaate gitmez. Diğer cemaat öyle, diğer cemaat. Peki bu cehaleti kim anlatacak onlara? Yani gerçekten Müslümanlar arasında büyük bir grupçuluk var. Diyelim ki biz burada bir grup ise başka gruba gitmiyoruz. Veyahut da başka grubu da kabul etmiyoruz. Ve bir araya geldiğimiz zaman furyansın yapıyoruz bunlara. Biz onları tekfir ediyoruz, onlar da bizi tekfir ediyor. Bu adama ben nasıl ulaşacağım? Yani benim ile onların arasında bir ibba olması gerekiyor. Hiç olmazsa bir araya geldiğimiz zaman şöyle bir gün ikinci defa, üçüncü defa derken bu gibi meseleler, bu gibi mevzular konuşulduğu zaman bakacak adam vallahi bu adam samimidir. Hele şu kitaba bir müracaat edeyim, hele bir tahkik edeyim, hele derken bir bakarsın ki Allah Celle Celaluhu hidayet edebilir. Onun için ben acizane bu gibi insanlara hüsnü niyetli davranıyorum. Ben acizane ve devamlı söylüyorum. Ben alim değilim. Hatta ilim talebesi bile diyecek kadar utanıyorum. Ben normal bir davetçiyim. Yani bilgim nüsbetinde konuşuyorum. Ve davetçi olduğum için ben kimseyi ne tekfir ederim ne de teşrik ederim. Ustalarımızın çizgisine uyarak elimizden geldiği kadar kimsenin kafasını kırmaksızın güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Olur ki Allah Celle Celaluhu bizi bu gibi insanlara yani hidayet vesilesi kılabilir. Vallahu alem. Hocamız Bakara suresinin 54. ayetini tefsir edebilir mi diye sormuş bir kardeşimiz. İstiva ayeti. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْرَ فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ. Yani bu kardeşimiz bunu okurken demek ki demin ki onunla bundan önceki soruyu da sorduğu zaman hani bundan önceki soru neydi sen yine sormuştun. Yani bu müşrikler yani. Müşrikler yani onlar müşrik yani putlara taparken ne yaparken işte bunlar kasten. Yani bu gibi şeyleri kıyas yaparak efendim o zaman bu insanlar nedir? Yani bu adam anlaşılıyor ki bu kardeşimiz bu gibi insanları ne yapıyor? Tekfir ediyor. Ay namaz kılmayanları veyahut da tarikat ehlini veyahut da memleğini veyahut şunları bunları ne yapıyorlar? Yani demek ki bu gibi ayetleri delil getirerek tıpkı haricilerin bazı ayetleri delil getirerek insanlara Ali'yi şunu buyu tekfir ettikleri gibi. Hariciler bizzat Ali'yi tekfir ettiler. Soru tam bitmemiş hocam. Diyor ki burada nefislerinizi öldürün ne demek bunun tefsirini? O zaman biliyorsunuz yani Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı hani biliyorsunuz Resuller hepsi tevhid konusunda birdir. Dinleri İslam'dır ama şeriatları ayrıdır. Tamam mı? Ve Allah Celle Celaluhu onları imtihan etmek istedi. Bu emri onlara verince ne yapmadılar? Kendilerini öldürmediler. Dolayısıyla burada ne yaptılar? İmtihanı kaybettiler. Allah Celle Celaluhu her ümmeti, tamam mı? Her ümmeti ne yapıyor? İmtihan ediyor. Ve biliyorsunuz Müslüman akıl baliğ olduktan ölünceye kadar imtihanla karşı karşıyadır. Tıpkı bir öğrenci gibi. Bir öğrenci olduğu müddetçe öğretmenlerin huzurunda nedir? Devamlı ihtibarla imtihanla karşı karşıyadır. İmtihana girmediği müddetçe sınıf geçemez. Müslümanlar yine o şekilde. Tamam mı? Yani şu anda Müslümanlar devamlı imtihanla. İmtihanı kazanır mı kazanmaz mı? Namaz kılan kılmayan mesela. Kılmazsa imtihanı kaybeder. Kılarsa imtihanı kazanır gibisi. Bu gibi şeyler. Yani o zaman da böyle. Yani Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselatü Vesselam'a bu gibi emri toplumuna bu gibi emri indirmişti. Ve biliyorsunuz Adem Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı yani ne yapıyorlardı? Kardeşler birbirleriyle evleniyorlardı. Öyle değil miydi? Ve biliyorsunuz daha İsa Aleyhisselatü Vesselam gönderildiği zaman Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını ne yaparak orada neshederek ondan daha kolay. Sonra bunu da neshederek Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını getirdi. Ve şu anda bizim dinimizle uygun olan bazı emirler bizim dinimizde uygunsa onları kabul ederiz. Uygun değilse kabul etmeyiz. Mesela bir kişi kalkıp diyemez ki ya Adem'in çocukları birbirleriyle evleniyorlardı. O zaman biz de evlenelim. O da Resul'dü. Bu da Resul diyor mesela. O da Müslüman değil miydi? O da şeriattı. Yani hani çıkabilir. Ama yok, bizim dinimiz bu gibi şeyleri ne yaptı? Bu gibi şeyleri nesketti. Tamam mı? Çünkü Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı ile bizim Muhammed Aleyhisselatü şeriatı arasında fark var. Musa'nın şeriatı ile İsa'nın şeriatı arasında fark var. Süleyman'ın şeriatı ile Davud'un şeriatı arasında fark var. Dolayısıyla bizim şeriatımızın neshettiği hükümler bizim dinimizde ne yapılmıştır, neshedilmiştir. Biz onları ne yapamayız, alamayız veyahut da onunla amel edemeyiz. Vallahu alem. Namazın terkini büyük küfür, yani dinden çıkaran küfür görmeyen alimleri ircadan bir vasıf ile vasıflandırmak doğru mudur? Mesela maalesef şiddet bunu yaptılar burada Suudi Arabistan'da ve bizzat yani benim ders aldığım derslerine katıldığım bir hocamız Sefer el Havali, Rabbim Celle Celalü ona şifalar versin, biliyorsunuz kanser hastalığına yakalandı ve gerçekten büyük bir ilim öğrencisidir ve onun bir yazdığı bir kitap var imanla ilgili ve İmam Elbani bu kitabında İmam Elbani murciilikle itham etti ve İmam Elbani ona cevap vererek dedi ki o zaman ben mürci isem İmam Şafii de mürcidir, Ebu Hanife de mürcidir, Malik de mürcidir, efendim işte sahabilerin birçoğu mürcidir, eğer ben mürci isem o zaman kusura bakma dedi, yani benim dilim söylemeye gelmiyor ama yine de söyleyeyim. Yani siz namazın terkiyle insanları tekfir ederken o zaman biz de siz haricisiniz dememiz gerekiyor. Ama biz size harici demiyoruz. Tamam mı? Yani siz madem ki namazın terki küfürdür diyorsanız siz burada haricilerle birleştiniz. Öyle değil mi? Ama tabii ki Hanbeliler harici değildir. Çünkü hariciler günahları irtikap etmekle insanları tekfir ediyorlar. Ama bu cüz'iyede Hanbelilerin bazıları haricilerle birleştiler, öyle değil mi? Çünkü Hanbelilerin bir kısmı diyorlar ki namazın terki küfürdür. Hariciler de diyorlar ki namazın terki küfürdür. Burada İmam Elbani namazın terki küfür değildir veyahut da Ebu Hanife değildir derken İmam Elbani veyahut da Ebu Hanife diyorlar mı ki yani mesela hiçbir amel yapmazsan kamil manada müminsin? Yok, demiyorlar. Bu adam, bu gibi adamlar mürciliğin ne olduğunu da bile bilmiyorlar. Hatta İmam Elbani rahimahullah yani hocamız Sefer el-Havali'ye cevap verirken ben demiyorum sen bu konuda cahilsin ama sen bu konuda tevil yapıyorsun. Senin hocaların tevil yaptıkları gibi sen de burada tevil yapıyorsun. O zaman eğer sen beni mürciilikle itham ediyorsan o zaman sen de haricisin. Ama ben bunu yine söylemiyorum diyor. Allah rahmet etsin. Yani ben haricisin değil mi? Ama demek istiyor ki burada yani bir meselede mürcilerle eğer eşit manada gelmişse bu demek değil ki ben mürciyim. Çünkü mürciler diyorlar ki kalben tasdik yapıldıktan sonra hiçbir amel yapmazsan bile senin imanın ile Ebu Bekir'in imanı arasında bir fark yok diyorlar. İmam Elbani, Ebu Hanife, İmam Şafii böyle söylemiyorlar ki. Hepsi amelin gerekli olduğunu söylüyorlar. Ama bu namazın terki konusunda işte deliller getirdiler. Delilleri var. Bir miskal zerre kadar imanı olan bir kişiye ebediyen cehennemde kalmayacağını söylüyorlar. Bu kadar hadis sundular. Yani neden bu kadar hadis varken niçin sadece bu hadisleri göz önünde bulunduruyoruz? Ve ileride gelecek hafta inşallah göreceksiniz. Yani Aleyhisselatü Vesselam kadınların toplumuna geliyor diyor ki ben diyor miraca çıktığım zaman bana cennet gösterildi diyor. Cehennemde en çok gördüğüm sizlersiniz diyor. Onun için diyor ki elinizden geldiği kadar diyor sadaka veriniz. Ha orada birisi soruyor ki ya Resulullah neden diyor çoğumuz yani kadınların çoğu cehennemliktir? Çünkü diyor tekfurunnel aşir diyor. Çünkü diyor yani buradaki tekfurun kelimesi biliyorsunuz yani inkar olarak kullanılıyor. Burada yani nankörlük ediyorsunuz. Erkeğe yani sizin kocanız veyahut da bir kadının kocası bir sürü iyilik yapıyor ama bir küçücük bir şey o gün ya ben hayatımda senden hayır görmedim. Hayatımda diyor senden hayır görmedim. Yani burada ne yapıyor? Burada nankörlük yapıyor. Ha burada Allah Aleyhisselatü Vesselam bunlara bu sözü küfür kelimesini kullanırken yani siz dinden çıktınız demek istemiyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Siz burada nankörlük ediyorsunuz. Yani kocanın bu kadar size yaptığı şeylerin nimetini inkar ediyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra işte hani de diğer bu silahlarını ağaca asan insanların küfrü kastetmelerine rağmen, geçen hafta yine biz ben İsrail oğullarından bir kişi diyor ki eğer Allah'ın gücü bana yeterse diyor beni en büyük azap veyahut da en şiddetli azapla karşı karşıya getirecek, ondan sonra ölüyor. Biliyorsunuz tavsiyeti geçen hafta anlattık. Allah Celle diyor ki kuni fulanen fekane fulanen. Filan kişi ol, filan kişi olur. Ey kulum diyor. Seni bu sözü söyleten şey nedir diyor. Ya Rabbi diyor senin korkundan dolayından bunu söyledim diyor. Git diyor. Seni bağışladım, cennete gir. Dikkat ediniz bu adam yani lafzan gerçekten küfür etti. Le in kadir Allahu aleyye diyor. Tamam mı? Burada gerçekten yani Allah Celle gücü yetmeyeceği bir şey var mıdır? Ve dedi ki beni şöyle savurun, böyle savurun, şöyle yapın, böyle yapın ama Allah Celle Celaluhu onu tekrar aynı şahsı oluşturdu. Ama Allah biliyor ki o kişi o küfrü kastetmedi. İşte yani cehlen bu sözü söyledi. Cehlen küfre düştüyse demek ki kafir olmadığı için Allah onu cennete götürdü. Eğer gerçekten kafir olmuş olsaydı asla Allah Celle Celaluhu kafiri affetmez ve kafirler ebediyen cehennemde kalacaklar. Ha, o zaman mesele gerçekten bu çok hassas bir meseledir. Şahıslar özellikle yani bazı birkaç tane hadis, birkaç tane ayet ezberleyip de ona küfür savuru, buna küfür savuru yapmak doğru değildir. Yani bu gibi alimler, bu gibi Rabbani alimler, tamam mı? Bu gibi Rabbani alimler bile bu konuda bu meselede ittifak etmişler. Ey leysa kul men vaka'a fil kufri vaka'a el kufru aleyh sözünde. Bu ehli sünnet vel cemaatın arasında bir kaidedir. O zaman biz elimizden geldiği kadar davetçi olmaya çalışalım. Kadı olmaya değil. Yani davetçi davetçidir, kadı değildir. Yani burada mesela bir dikkat ediyorsunuz burada mesela yok heyetin ayrı bir görevi var, kadının ayrı bir görevi var, müftünün ayrı bir görevi var, imamın ayrı bir görevi var, bazen herkesin bir görevi var. İslam'da sen de bir davetçi olarak görevli olarak yapmaya çalış. Sen insanlara anlat, ihtilafları anlat, davet etmeye çalış, insanların kalplerini yumuşatmaya çalış. Olur ki bu insanlar araştırmaya girer ve senin sebebinle hidayet yolunu bulurlar. Vallahi alem. Hocam karşı taraftan sorular bitti. Sorumuza geçelim. Tabii ilk soruyu ben soracağım. Ondan sonra kim sana verdi o hakkı? Dur bakayım senden başkası sorsun. İbrahim Hocam soruyordu bir dakika. Sıra bende hocam. Başkanım. Hocam. Lekum dinukum veliye din. Ayette. Burada umirtu en ukatilin nasi hatta. Yani burada cebren mi? Çünkü lekum dinukum veliye din. Nasıl öyle şimdi burada ayet, iki ayet var. Şimdi biliyorsunuz burada Allah Celle Celaluhu Resul olarak gönderdikten sonra saflar ayrılmıştır. Bunlar müşriktir, bunlar Müslümandır. Ve Allah Celle Celaluhu burada Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam söylediği gibi umirtu en uqatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. Hadis. Tamam mı? Fe ize kaluha eş asamu minni dimâhum ila gayrihi ila ahiril hadis. Burada Allah Celle Celaluhu ona emir vermiş. Tamam mı? Bunlar gerçekten müşriktir. Bunlar da gerçekten Müslümandır. Ama şimdiki bizim Müslümanlar öyle midir şimdi? Kim kime, kim diyebilir ki Ebu Hanife? Yani hangisi diyor ki Ebu Hanife kafirdir? Ebu Hanife namazın terkini küfür görmüyor. Şimdi biz bunları kafir olarak mı ilan edelim? Lekum dinukum veliye dini. Şafii yani şeyhlerin söyledikleri gibi. Lekum a'malukum ve lana a'maluna. Kur'an'da ayet-i kerime geçiyor. Burada sünnilerle bazı şeylerde konuştukları zaman diyor ki ya sizin ameliniz size, bizim amelimiz bize gibisi. Biraz savaş hukukunu anlatan bir gazete yani savaşın içerisindeki... Yok yani savaşın içerisinde olduğu gibi aynı zamanda savaşın dışında da olabilir. Yani şimdi mesela şimdi bizimle Yahudiler, Hristiyanlar. Bunlar kafirlerdir, bunlar da Müslümanlardır. Şu anda diyelim ki kaide örgütü veyahut da cihatçı hareketler. Kalkıp da mesela ne yapıyorlar? Nerede kafir varsa, nerede Hristiyan varsa, ne Yahudi varsa hep öldürüyorlar mesela. Çünkü diyorlar ki şu anda biz kafirlerle karşı karşıya savaş halindeyiz. Bunlar kimi temsil ediyor? Bunlar birkaç kişi şurada burada falan filan. Yani cihadın rehberliğini temsil edecek bir kişi İslam ümmetinin bütünlüğünde ülül emir olması gerekiyor. Bir kişi kalkıp da bir de bu adamı kim kaldırmış? Kimse bilmiyor ki belki istihbarattır. Yok Amerika'nın istihbaratı yok şunun istihbaratı. Bunun istihbaratı da olabilir. Yani kaide örgütü, maide örgütü tamam mı? Sonradan biliyorsunuz çığırından çıktı. Şu anda bu gibi örgütleri İdare eden genelde dünyanın istihbaratıdır. Belki de internet üzerinde sana soru soran kişi, belki o bile istihbarat olabilir. Yani sen bilmiyorsun ki. Yani bunlar kim olduğunu, bunları kim yönlendiriyor? Şu anda Kaide örgütü, bakınız Suriye'de Kaide örgütü, bazı İslam, yani Suriyeli olup da bazı yerleri ele geçirdikten sonra Kaide örgütü diyor ki burayı bize teslim edeceksiniz. Orayı teslim ettikten sonra ne yapıyorlar? Suriye nizamıyla irtibat kurarak ondan sonra bunlar bombalanıyor. E demek ki bunların arasına casuslar girmiş, bunların casusları ve bunların hakkında onlara bilgi veriyor ve noktalarını tek tek bombalandırıyorlar. Bunlar kalkıp da biz işte Kaide örgütü bütün İslam ümmetinin adına çıkmış, tamam mı? Ya burada saf alan Müslümandır, bu saf dışında olan herkes kafirdir. Bu doğru değildir. Ama Aleyhisselatü Vesselam dönemiyle şimdiki şahısların dönemi arasında fark var. Veyahut da geçmişte mesela Emeviler ile Avrupa ülkeleri veyahut da Abbasiler ile Avrupa ülkeleri veyahut da Osmanlılar ile Avrupa ülkeleri, tamam mı? O zaman o ümmeti temsil eden bir ülül emir vardı. Mesela Osmanlı döneminde bütün Müslümanların emiri kimdi? Osmanlılardı. Artık o emir hangi emirse, işte birinci, ikinci neyse sona kadar. Abbasiler döneminde yine o şekilde. Onların halifesi bütün İslam ümmetini bağlıyordu. Ama şu anda öyle değil. Şu anda bir örgüt bütün İslam ümmetini temsil edemez. Temsil etmediği için o zaman Müslüman ne yapması gerekiyor? Bu konuda çok uyanık ve şuurlu olması gerekiyor. Bu gibi ayetler, tamam mı? Bu gibi tehdit edici ayetler böyle sarılarak işte efendim filan kafirdir veyahut da filan Müslümandır veyahut da filan demek, alimlerimiz diyorlar ki doğru değildir yani. Hatta şu anda Suudi Arabistan'da olan alimlerimiz diyorlar ki şu anda Suriye'de olan şey cihat bile değildir. Bunu bizzat Şeyh Fevzan, ondan sonra diğer alimler hepsi tek kelimeyle karar aldılar. Bu dedi ki, dediler ki Suriye içerisinde yani halkın birbirine girdiği bir müdahaledir. Biz buraya ne yapmayız efendim? Biz buraya karışmayız. Ancak yardım ederiz. Şudur bu da. Ama cihat değildir. Yanlış söylüyorsun. Ya artık maya yani Müslümanın man katale dune arzihi fehuve şehid, man katale dune malihi fehuve şehid. Yok, o yani. Suriyelere söylemiyor. Tabirca ise halt etmiş. Onlar Suriyelere söylemiyor. Onlar Suriye mesela dışındaki insanlara. Ailemi katletsin, ben de durayım. Bak yanlış anlıyorsun Şahin kardeş. Onlar Suriye halkına söylemiyor bunu. Yani Suud halkına diyor ki orası mesela cihat, orası cihat değil. Sizin oraya gidip de orada kendinizi öldürmeniz şehadet değil, siz orada kendi kendinizi katletmiş olursunuz. Yani dış ülkelerden oraya gitmek doğru olmadığını, cihad olmadığını söylüyor. Yoksa Suriye halkını söylemiyor ki. O Suriye halkı ayrıdır. Yani Afganistan'daki mesele gibi. İlk önce ne dediler? Dediler ki cihattır. Sonra bizzat dediler ki hayır, bu cihat değildir. Ve şu anda geçmişte Rusya Afganistan'da hakimdi. Rusya'ya karşı neden cihad edildi? Şu anda Amerika hakimdir. Niçin Amerika'ya karşı cihat değildir? Yani bazı şahıslar demek ki bu mesele, bu mesele siyasidir. Niçin? Çünkü Allah'ın arzı tamamen coğrafyalaştırılmıştır. Yok şu devlet, yok bu devlet, yok bu devlet. Her devlet diyor ki ben, her devlet diyor ki ben. Ama Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Osmanlılar döneminde öyle değildi ki. Onların döneminde, tamam mı? Onların emiri bütün İslam ümmetini bağlıyordu. Dolayısıyla o emir filan yere karşı cihad yapılacak diyorsa tamamen ne yapıyorlar? Emire itaat etmek vaciptir ve herkes biat ediyordu ve herkes savaşa çıkıyordu. Şimdi bir grup cihada çıkacağız, şunlar kafirdir, bunlar kafirdir demek, hadi hurra gideceğiz diye bir kaide de yoktur. Doğrudur yani. Şu anda biliyorsunuz yani Sünnilerden birçoğu Suriye'ye gittiler. Bunların gitmesiyle Şiiler de bir şimdi açık açık bir şekilde Suriye'de, yani şu anda Suriye alanı Şii-Sünni çatışmasına girdiler. Çünkü bunlar gönderince bunlar da tuttular. Dediler ki Başar Esed Şii'dir. Biz de madem ki Sünniler gidiyorlar, bu Sünnileri yardım ediyorlar, o zaman biz de gideceğiz. Şu anda görüyorsunuz İran, Irak, Lübnan, şimdi Azerbaycan'dan, ondan sonra Hindistan'dan, Pakistan'dan, yo ben Şiileri sayıyorum yani şu anda. Azerbaycan'dan nice Şiiler, bütün orada biliyorsunuz Şiilerde şu anda herkes Hameni'ye biat etmiştir. Bunların gerçekten, bunların müracaat edecekleri bir merkez var. kimdir? İran'dır. Ve onların inançlarına göre ilan edilen imama biat etmemek küfürdür. Onlara göre. Dolayısıyla diyorlar ki siz Sünniler, madem ki siz geliyorsunuz Suriye'de Başar'a karşı savaş veriyorsunuz, o zaman biz de girelim. Ve şu anda biliyorsunuz Hizbullah örgütü tamamen girdi. Bir de şimdi Abu'l-Fadl el-Abbas Irak örgütü, bunun şemsiyesi altında bir de Mehdi örgütü var. Ondan sonra Bedir örgütü var. Bunlar hepsi şu anda bunun şemsiyesi altında Suriye'de Müslümanlara karşı savaş veriyorlar. Yani şu anda mesela o zaman nedir? Suriye'de, Suriye toprağı gerçekten kim ne dese desin şu anda Sünni-Şii çatışmasına girdi. Ve Avrupa ülkeleri de bunu istiyorlar zaten. İstiyorlar ki bunlar Müslümanlar ilk önce kendilerini tasfiye etsinler. Ondan sonra istedikleri gibi Büyük İsrail'i kuracaklar. Ama biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat şuna inanıyoruz ki Şam bölgesi mübarek bir yerdir. Ve Mesih orada inecek. Yani İsa Aleyhisselatü Vesselam Şam bölgesinde inecek. Mesih-ül Deccal'den de oradan çıkacak. Ve Merhametül Kubra Şam bölgesinde olacak. Ve biz inanıyoruz ki Müslümanlar ile kafirler arasında bu savaş kopacak. Ve bu savaş neticesinde taşlar, ağaçlar dile getirecek. Ey Müslüman gel benim arkamda bir Yahudi var. Bunu gel onu öldür diye. Biz buna inanıyoruz yani. Ama belki de bu mukaddime olabilir. Yani bu büyük merhemenin belki de bu ön şeyi olabilir. Ve Allah'ın izniyle Şam kurtulacak. Ama ne zaman? Allahu alem. Ama bu gerçekten bu bir mukaddime olabilir yani. Ve şu anda Suriye'de kafirler, yani Yahudiler, Hristiyanlar ve Şiiler şu anda son dönemde görüyorsunuz aldıkları karar. Gerçekten şu anda Sünniler üzerine büyük bir komplolar kuruluyor. Şu anda Amerika, biliyorsunuz İran'a karşı şu anda Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri geçen yaptıkları toplantılarda ve bu gibi şeylerin farkına vardılar şu anda. Ve İran onlara karşı her şey söz verdi. Bakınız diyor, tarih boyunca bizzat Ruhani'nin söylediği sözler hepsi şey yaptılar, takririni getirdiler. Tarih boyunca diyor ki onlara, tarih boyunca diyor, hiçbir Şii'nin Garp ülkelerine karşı bir kurşun sıktığını duydunuz mu, gördünüz mü tarih boyunca? Tarih boyunca Avrupalara, Hristiyanlara, Yahudilere zarar veren kimlerdir? Sünnilerdir. O zaman gelin sizinle beraber bir olalım ve Orta Doğu'yu yani beraber, istediğimiz kardeşim, gibi beraber kuralım. Gerçekten. Bunun, şu anda bunun peşindeler. Ha? Rabbim Celle Celaluhu bu fitneden bizi korusun. Yani demek ki Suriye'deki hak batıl savaşı hocam yani. Yani Şii Sünni değil. Küfür İslam savaşıdır yani. Yok, yani biz, şimdi bakınız. Mesela geçen şey ya yani, ben Suriye'nin arasında kalıyorum. Onların derslerine katılıyorum. Bak bu o şey ordusu, Ceyş-ül Hür ordusu dedikleri özgür ordusu, bunların arasında çeşit çeşit insanlar var. Hristiyan varmış, Ermeni varmış, Dürzi varmış, Alevi varmış, karışık bir ordudur ya. Yani şu anda yeter ki bu Başar'dan kurtulalım diye. Onun için şimdi son zamanlarda dikkat ediyorsanız bazı cepheler birbirleriyle birleşerek şu anda Türkiye hududunda Bebel Heva dedikleri şeyleri hepsini Ceşir Hur'dan istila ettiler depolarını. Bu son günlerde duymadınız mı? Bundan 2-3 gün önce Bebel Heva'yı şu anda yani ele geçirdiler bu Ceşir Hur'dan. Çünkü Ceşir Hur gerçekten aralarında içkiciler var, sayırhoşlar var, hırsızlar var, neler var. Yani hepsi sağlam değildir Suriye Özgür Ordusu. Aralarında herkes var. Çünkü bu neydi ismi? Özgür Ordusu Başar Esed'den kurtulalım ve medeni bir devlet kuralım fikrindeler. Diğer gruplar diyorlar ki hayır. Diğer gruplar diyorlar ki biz İslam devletini kuracağız. Onun için dikkat ediyorsanız Avrupa ülkeleri bu meseleye suskun kalıyor ve yoksa isteseler Başar Esed'i 24 saatte kulağından tutup çekerler. Ama oyunu biliyorlar. Çünkü gerçekten Suriye'deki İslami cephede duran hareketler İslami devlet kurmak istiyorlar. İslami devletin kurulması, Orta Doğu gibi bir yerde kurulması Yahudilerin aleyhindedir. Çünkü bunlar onların komşusudur. Ve hiçbir yerde İslam devleti kurmasını istemiyorlar. Bakın Mısır'da ne yaptılar. Bakın Afganistan'da ne yaptılar. Bakın Mali'de ne yaptılar. Mali'de Müslümanlar bir şeriat ilan ettiler. Çünkü bir yerde İslam devletinin olmasını istemiyorlar. Burada bir yerde İslam devleti kurulursa yarın öbür gün doğuracak. Tıpkı hamile kadın gibi. Birinci devlet, ikinci devlet, üçüncü devlet. Onun için istemiyorlar. Afganistan'ın için yıktılar. Yani Afganistan nesi var? Ne petrolü var, ne şusu var, ne bu şusu var. Sırf İslam devleti olmasın diye. Çünkü bir yerde İslam devleti kurulursa onların başlarına geleceklerini biliyorlar. Onun için nerede olursa olsun İslam devletinin kurulmasını istemiyorlar. Veyahut da bir İslam devleti varsa onların çizdikleri yolda gidecek. Şimdiki İslam ülkeleri gibi yani. Siz bizden razı olun, biz de sizden razı olun, tamam. Yaşayalım. Suya sabuna dokunma, cünüp. Yani herkese hürriyet vereceksiniz. Yani şimdi Türkiye'mizde hürriyet istedikleri gibi. Yani salip haça tapmak isteyen tapsın, kadına tapmak isteyen tapsın, kiliseye giden gitsin, ne yaparsa yapsın, herkes hürriyetini alsın gibisi. Ama doğrusu nerede Allah-u Alem? Barakallahu fik. Bugün devletlerin işine karıştı. Yarın Ebu Musab'ı iş yerinden şöyle cımbızla çekip alırlarsa şaşmıyor. Yok, biz kimsenin kuyruğuna basmadık elhamdülillah. Basmadın, daha basmadın. Fetimde de sabuna dokunmadın sen bunu. Yok canım, biz kimsenin ben elimden geldiği kadar devletlerin kuyruğuna basmak istemiyorum. Daha doğrusu cemaatlerin kuyruğuna bile basmak istemiyorum. Ben yumuşak siyaset işliyorum elhamdülillah. Yani ne konuştuğumun farkındayım Allah'ın izniyle. Subhanakallahu ve hamdik. Subhanakallahu ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Dünyayı naklen yayı yapıyorsun. Şimdi Muhtaç Hoca'nın diyor ki hapishanedeki hatıralarım. Hapishanedeki hatıralarım diyor. Diyor ki beni diyor şeylerin arasına koydular diyor. Aşırı komünistlerin arasına koydular diyor. Komünistlerle beraber mi kaldı? Evet hocam, aşırı komünist. Komünistlerin arasına koydular. Diyor ki beni komünistlerin arasına koydular. Mahsustan diyor koydular. Bana eziyet versinler diye diyor. Ben bir şey verip gelirim. Komünist hocam, evet. Timurtaş Hoca, Rabbim ona rahmet etsin. Ben o adamı seviyorum Allah için. Yani iyi taraflarını seviyorum. Ben her ilim talebenin veyahut da her konuşanın iyi taraflarını seviyorum. Ve hepsinin de Müslüman olduklarına inanıyorum. Kötü amelleri kendilerine. Bizi ilgilendirmez. Onların hakkında karar alacak Allah Celle Celaluhu. Ama ben inanıyorum ki Timurtaş Hoca dininde samimiydi. Ben buna inanıyorum. Tamam mı? Gerçekten samimiydi. Bir de şuculuğu buculuğa karşıydı yani adam. Yani işte zaten adam Refah Partisi'nin içinde yer almadığı için hapse girdiği zaman kimse ona avukat bile tutmadı. Onun için çok eziyet çekti Müslüman. Çünkü grupçuluğu sevmiyordu. Grupçuluk taraftarı değildi. Ve biliyorsunuz cemaatler, senin grubunla, sen o gruptan değilsen seni şey yapmazlar yani, korumazlar veyahut da yanaşmazlar. Grupçular öyledir yani gerçekten. Grupçular genelde grupları içerisindeki kişileri savunuyorlar. Diyor ki onun işte bir kitabı var, küçük bir kitabı var. Yani oluşturmuşlar. Diyor ki hapishanedeki hatıralarım. Diyor beni mahsustan diyor bana çok eziyet ettiler, çok işkence yaptılar diyor, çok dövdüler, ne yaptılar. En sonunda diyor tuttular beni diyor komünistlerin içine attılar diyor. İşte sayıyor şu şehirden, o şehirden, bu şehirden. Yani nerede ağzılı bir kişi varsa orada. Beni sırf diyor mahsustan beni oraya attılar ki bana eziyet etsinler diyor. Tabii bunlar hani kimisi biliyor yani o duymuş bir Timurtaş Hoca. Kimisi Timurtaş Hoca kimdir kimse bilmiyor yani. Bazıları da biliyor ki işte sen komünistlerin aleyhinde çok konuşuyordun. Tamam mı? İşte şudur budur falan yani biliyorlarmış. O zaman bu adamlar ona iyi bir ders versinler. Beni oraya götürdüler diyor. Ondan sonra beni oraya içeri alır almaz diyor. Herkes diyor kalktı yerinden diyor. Hepsi kalktı diyor. Yani bunlar sözde komünist bunlar. Herkes diyor önümden kalktı diyor. Ondan sonra birisi diyor ki sen diyor hani sen diyor ben diyor senin bir kasetini dinledim diyor. İşte bizim aleyhimde çok konuşuyorsun. İşte komünistler işte falan şudur budur. Nasıl buraya geliyor? Ben diyor gelmedim. İsteyerek gelmedim. Onlar getirdiler diyor. Ama diyor bana fırsat verin diyor. Hani oturalım. Hadi bir oturayım hele. Şöyle bir bana bir bardak su verin içeyim. O konuşalım, tanışalım. Ben nereliyim, siz nerelisiniz falan sizinle tanışalım birisi. İşte o yumuşak politikasıyla onlara biliyorsunuz çok konuşkan birisidir. Rabbim ona rahmet etsin. Yani gerçekten yani hitabeti kuvvetli bir adam. Oturduk diyor işte orada. İşte tabii orada hemen hemen 29 gün bırakmışlar. Ondan sonra çıkarmışlar. 29 gün içerisinde diyor, tamam mı? Orada diyor 20 kişinin üstünde diyor namaz kılmaya başladı diyor. Namaz kılmayanlar da diyor, tamam mı? Yani o kadar konuştuk yani. Midok çok şeyler konuşmuşlar. Soru cevap, soru cevap, soru cevap, soru cevap, soru cevap. Bazen tartışmalı giriyor. Ateşli ateşli böyle tartışmalar oluyor diyor. Tamam mı? Ama diyor neticede herkes beni sevdi diyor. Anladılar ki, yani anladılar ki sen iyi bir insansın. Senin kalbin iyidir diye. Onun için diyor bana zarar vermediler. Bir akis çok sevdiler diyor. Bir de arada diyor çok zaman geçtikten sonra diyor bazıları çıkarıldı diyor. Çıkarıldıktan sonra diyor o konuşmalarıma dayanarak çıktıktan sonra diyor işte arıyormuş. Hani bana bu Timur Tuş Hacı'yı gönderin, nerede gösterin, nerede falan filan gibisi bunların cemaati derken işte gösteriyorlar derken onunla buluşuyor ve birçok kişiyi hapisten çıktıktan sonra adamlar Müslüman oldu. E şimdi hapse girdiği zaman sen kafirsin, sen hepiniz kafirsiniz. Hiç ne olacaktı? Orada onu döveceklerdi, iyicene vuracaklardı. Kimsenin hidayetine sebep olmayacaktı. Yani demek istediğim Timur Tuş Hoca ben öyle biliyorum, bilmiyorum. Çünkü yani 12 Eylül öncesi yani hemen hemen yani onun konuşmalarından haberdardım. Kasetlerinde falan, vaazlarında, hutbelerinde şudur budur. Adam yani çok samimi konuşuyordu, çok hararetli konuşuyordu. Ama çok da hata ediyordu. Yani niçin hata ediyordu? Çünkü birçok meselede belki eli altında bu gibi kitaplar olmadığı için, sadece bu kitaplar olduğu için o kitaplara göre konuşuyordu adam. Çünkü adam şey böyle şeye göre konuşmuyor. Okuyor kitaplarda. Mesela alıyor İhya Ulumuddin'i. İhya Ulumuddin'de nice zayıf ve uydurulmuş hadisler var. Alıyor mesela İhya Ulumuddin'i ve orada bir konuyu mesela bir konu hazırlayacak. Oradan faydalanıyor. Adam muhaddis değil ki, adam hangi hadis sahih, hangi hadis zayıf, hangi hadis uydurulmuş bilmiyor. Veyahut da mesela alıyor diyelim ki başka bir yazarın kitabını ve biliyorsunuz siz Türkiye'de tercüme edilen kitaplar şahısların zihniyetlerine göre tercüme ediliyor. Bakınız mesela İran'la ilgili bir kitap tercüme edildi. Hümeyni'nin bir kitabı. İslam'da İslam'da hükümet diye. O kitabın Arapçasında bizzat ben gördüm. Diyor ki o kitapta, bizzat o kitapta diyor ki, bizde diyor, bir erkeğin diyor hanımıyla arkadan diyor cima yapabilir diyor. Biliyorsunuz Şiilere göre bir erkek hanımıyla dübüründen cima yapabiliyor. Kitapta o ifade geçiyor mu? Ama Türkçe'de işte ona gelecek. Tercümede bunlar. Bir de o selam kitapta aleyküm. Diyor ki, yine aleyküm selam, o kitapta yine diyor ki, bizce diyor elleri göğüs üzerine koymak dinden çıkmaktır, küfürdür diyor. Ama bizim dışımızdaki insanlar arasında koymakta bir beis yoktur. O cümleleri tercümeye koymamışlar. Türkçe'ye tercüme ederken yani ehli sünnetle çelişecek sözleri ne yapmamışlar? Tercüme etmemişler ki beni seni kandırsınlar. Ha, tercüme edilen kitaplar çoğu yani bazı tercümanlara göre gereği gibi tercüme edilmiyor gerçekten. Özellikle siyasi kitaplar. Yani bu gibi şeyler mesela. Yani o kitabı bizzat ben okudum Türkçesini. Buraya geldikten sonra Arapçasını araştırdım. Bir arkadaşımızın yanında gördüm. Irak'tan getirmiş. Aynı kitap diyor ki bir kişi hanımıyla arkadan cima yapabilir. Ve onlar da bu şeydir yani gayet normaldir. Tamam mı? Niye Türkçe'ye tercüme etmemiş? Çünkü biliyor ki bu Sünnilerin fikriyle çatışıyor. Hayır tercüme etmiyor. O zaman Timurtaş Hoca Allah rahmet etsin. Eli altında olan kitaplara müracaat ediyor. O kitaplarda ne yazıyor, onları konuşuyor. Bizim Türkiye'mizde yazılan kitapların çoğu tahkikli değildir. Tamam mı? Tahkikli olmadığı için vaiz her an için hatayla karşı karşıya gelebilir. Öyle değil mi? Yani mesela Yusufoğlu, neydi ismi? Yusuf Kerimoğlu. Allah sizden de ondan da razı olsun. Mesela Cuma meselesini ortaya koydu biliyorsunuz. O konuyla ilgili kitaplar yazdı. Ve bir dönem Müslümanlar maalesef şiddet, Müslümanlar tamamen şey yaptılar, yani Cuma'yı terk ettiler. Özellikle genç kesimi. Kendi de Cuma kılmaya başladı. Sonra. Ve yok yani bizzat onların mezhebinde, yani Ebu Hanife'nin mezhebinde gerçekten böyle bir kapı var yani. Tamam mı? Yani İslam devletinin olmadığı yerde Cuma namazının kılınmayacağı gerçekten fıkıhlarında vardır. Ya ama sen gel bunu araştır, sadece Ebu Hanife'nin mesela bu meseleye değinmişse, ya Türk toplumu hepsi Hanefi değil ki, veyahut da Türk toplumu ille de bunlardan başka Müslüman yok diye bir kaydı. Sen bir araştır hele. Delillere git. Bak nedir yani Ebu Hanife rahimahullah neye dayanarak konuşmuş, nasıl konuşmuş. Diğer alimlerin görüşü bu meselede görüşü nedir? Tamam mı? O aldı. Seraksi'den genelde örnek veriyor. İmam-ı Seraksi'den örnek veriyor. Ondan sonra Fethül Kadir'den örnekler geldi. Genelde yani Hanefi fıkhından örnek veriyor. Ve gençler Cuma'yı terk ettiler. Ve birbirlerini tekfir ettiler. Hatta bazı yerlerde birbirlerini öldürdüler. Birbirlerinin yollarını kestiler. Birbirlerinin aleyhinde mücadele verdiler. Sebep olan kimdir? Sebep olan bu Yusuf Kerimoğlu kardeşimizdir. Ve ben iyi hatırlıyorum. Bir ara Konya'ya gittik. O zaman Konya'da şey var. Söyleyin benimle. Bir Ribat dergisinin yazarı. Abdullah Büyük. Dediler ki Abdullah Büyük, ondan sonra Beşir Ayarsoy, ondan sonra Yusuf Kerimoğlu, bunlar bir araya gelerek yani beraber çalışacaklardı. Ondan sonra Abdullah Büyük Hoca, biz de bunu duyunca birkaç kişi dedik bunları bir ziyaret edelim. Dediler ki şu anda Yusuf Kerimoğlu orada. Biz de gittik, işte Ribat Mektebi'ne gittik o zaman için. Ve özellikle bu soruları biz de sorduk. Tamam mı? Ve bu soruları sorarken tabii biz yani hazırlıklı gittik. Yani mesela onlarla konuşacağımız mesela daha başka yerlerden deliller şey yaparak ve özellikle İbn Teymiye Rahimahullah'ın bazı kitaplarından şudur budur. Gittik dedik ki yani siz kitaplarınızda böyle bir şey yaptınız. Tamam mı? Ondan sonra bu gençlik sizin bu kitapta yazdığınız delillere dayanarak tamamen Cuma namazını terk ettiler. Bir de bunun üstüne çıkarak ki bu Türk devletinin içerisinde olan bütün camiler tağuti camilerdir veyahut da mescidi dirardır diye adlandırdılar. Artık bırak ki Cuma namazı, cemaat namazına bile artık gitmiyorlar bu gençler. Cuma'ya yani cemaata bile gitmiyorlar. Niçin? Diyor ki şu anda Türkiye'de bulunan camiler hepsi mescidi dirardır. Niye? Çünkü Türkiye Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. İşte tağuti sistemdir falan. Darul harptır, şudur budur falandır filandır. Bunlar hepsi dedim yani ilk önce belki siz iyi niyetle davranarak İmam Ebu Hanife'nin fıkhında bazı meseleyi dile getirdiniz. Ama siz biliyorsunuz ki bu birçok meseleye kapılar açtı. Ve işte şu anda bütün mescitlerin mescid-i dirar olduğuna dair söyleniyor. Ve gençler birbirine düştü. Ama yok Malatya gençleri, yok Kayseri gençleri, yok İstanbul memleresinde, yok Nusurma falan filan. Şudu ve... Yani Adam İlahiyat Fakültesi'nde bizzat yani benim olduğum yerde hoca dedi ki bana Muhammed Şerif dedi ben dedi bu hafta izinliyim dedi bir yere gideceğim hutbeyi sen ver dedi. Tamam dedim. Baktım ki Konya'da okuyan bir kardeşimiz vardı. İzine geldi. Valla dedim ki sen gelmişken bu görev bana verildi. Bari bu görevi sen yap dedim bu hafta. Tamam mı? Çünkü ben birçok defa hani söyledim. Bari sen yap. Bir şey olsun, yenilik olsun. Kusura bakma dedi ya Şerif abi dedi. Ben dedi tağutun minberlerinde hutbe veremem dedi. Allah. Ama dedim sen tağutun okullarında okuyorsun dedim. Yani onun taşıyla vurmak istedim ben de. Tamam mı? Ama dedim sen tağutun okullarında okuyorsun. Onların düzenlerine uyuyorsun. Hatta sana bir küfürle ilgili bir konu verse yapmak, sınıfı geçmek için yapmak mecburiyetinde kalacaksın. Bir sürü şeyler saydım. Tamam mı? Yani bak nereye kadar geldi. Adam cumayı terk etmiş, camide namaz kılmayı terk etmiş, hutbeyi vermeyi memneyi görmüş. Bütün mescitler mescidirardır. Bu adam İlahiyat Fakültesi'nde okuyor. Konya İlahiyat Fakültesi'nde okuyor yani adam düşün. Hem dini okuyor hem de bunları şey yapıyor. Yani gençler o şeye geldi. Ha o zaman şu mesela namazın terki meselesi de aynı şekilde. Bugün bakınız Türkiye'mizde selefiler bile birbirleriyle uyuşmuyorlar. Ben bundan haberim var. Belki sizin de haberiniz var. Belki Şahin kardeşimizin bu meselede haberi var. Fat kardeşimiz falan. Yani hepsi selefidir. Ama maalesef şiddet uyuşmuyorlar. O onun aleyhinde, bunun aleyhinde. Bu bunun aleyhinden konuşuyor. Bunlar bunun aleyhinden konuşuyorlar. Bunlar kendi keskinleşmiyor mu hocam? Yani efendim? Bu tür düşünceler amenna güzel tevhidi noktada gayet yerinde hükümler var. Yalnız birilerine karşı küfür konusunda ani bir refleks gösterme. Yani birisinin hatası kafirdir. Mesela geçen bir Seyyid Kutup örneğini verdiniz. Hemen tek kalemde çizmek, öbürünün tek kalemde çizmek. Yani haricilik mantığını çok kolay işletiyor. Yani bir dengeyi oluşturmak, yani yaklaşım güzel. Onu anlatılır. Yani ameli küfür tarafından bakılır, ıslah edilir, tebliğ ederim. Oradan değil de hemen küfür caddesine sokulması biraz, yani ciddi bir anlamda aşırılık bu hareketler. Yani i̇şte bu neden oluyor hocam biliyor musunuz? Davetçi yeterince delillerle kendilerini hazırlamadıkları için. Yani bu gibi ihtilaflardan haberi yoktur. Yani mesela Yusuf Kerimoğlu kardeşimiz, tamam mı? Bu meseleyi konuşurken adam iyi niyetli girdi yani. Kötü niyetli değil. Tamam mı? Ve biliyorsunuz o zaman Milli Gazete üzerinde onun bir köşesi vardı. Soru cevap. Nice kitaplar oluşturuldu o soru cevaplardan. Birçok insan ondan faydalandı gerçekten. Türkiye'de kadınlar olsun, erkekler olsun ondan faydalandılar. Yani iyi niyetli giriş yaptı. Ama mesela bunu şey yaparken yani oraya bu gibi konuya, hassas konuya değinmeden önce veya değinmek istiyorsan sen ilk önce diğer alimlerin şeylerini, delillerini araştır. Bir bak ne diyorlar bu konuda. Yani din, İslam dini sadece İmam Ebu Hanife'nin mezhebi değil ki. Yani İmam Ebu Hanife'nin mezhebi dinin içindedir. Din İmam Ebu Hanife'nin mezhebi içinde değildir. Ha o zaman İmam Ebu Hanife'nin mezhebi dinden bir cüzdür. Ama diğer cüzlere de bak. Bir araştır bak. Ebu Hanife, Şafii ne demiş, Malik ne demiş, Ahmet ne demiş veyahut da diğer alimler bundan önceki alimler ne söylemişler veyahut da bu mezhebin içinde olan alimler ne söylemişler. Bir de delillerin içine gir şöyle bir karıştır şöyle. Bak yani bu konuda mesela Cuma suresine bir tefsirle, bütün müfessirlerin tefsirlerine bir bak. Ondan sonra diğer alimler o konudaki hükümlere bak. Yani şöyle bir karıştır, şöyle bir oluştur. Ondan sonra bu Müslümanlara hizmet edeceksen hizmet etmiş şey olmaz. Yani dar çerçeveden bu gibi meseleler konuşulduğu zaman dar çerçeveden konuşuluyor maalesef şiddet. Onun için bu gibi şeyler oluyor işte. Allah ıslah etsin. Rabbim Celle Celaluhu bizi ıslah etsin. Amin hocam. Barakallahu fiyek. Hocamıza selamünaleyküm. Selamünaleyküm. İşler var mı herhalde? Bir kitap demiştin getireceğim diye. Neyle ilgili hocam kitap? Ben sana birkaç tane kitap hazırladım inan ki her geleceğim zaman unutuyorum. Torbamın içinde duruyor inan ki.